Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 57. adása. Itt van velünk Trejtli Tibi, aki a határon túli magyarokat képviseli, talán itt egy kicsit majd az adás folyamán. Sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Itt van Big. Szerusztok. Tomcat. Sziasztok. Én pedig blogin vagyok. Az előző adás után, hogy is mondjam, kaptunk egynehány építő és kevésbé építő jellegű kritikát. Ezekkel kapcsolatban a következőket kívánjuk elmondani. Ez van, ez egy sufni rádió és... És pornográf elbár agresszió. Tehát mi soha nem mondtuk azt, hogy mi mélységes tisztelettel csinálunk mindent. És hogy értünk hozzá, vagy hogy ez jár. Ezt igen. Sem mondtuk szerintem soha, jár. Sőt az ellenkezét, igen. Valamennyire az provokáció volt az előző adás, csak ugye van egy olyan dolog, egyébként ezt a mi oldalunkon nagyon sokan elszenvedték, hogy amikor provokálsz, akkor egy idő után úgy maradsz. És amíg egy ideig csak viccből mondasz ezt azt, amit te se gondolsz teljesen komolyan, a végére hát úgy maradsz, és már te is komolyan gondolod, na, valahogy így maradtunk mi is, mert ugye végig provokáltuk a műsort, de mi azért jól éreztük magunkat, és hát gondolom nektek is ez a legfőbb, mert hát mi más is lenne. Elnézést kérek egyébként, hogy a vágás során összecseréltem két blokkot, de se tűnt föl senkinek, hogy a harmadik blokk és a második helyet cserélt, és olyan mondatokra hivatkoztunk vissza, amelyek nem hangzottak akkor még el. Most egyébként valaki éppen szuszog a mikrofonjába, de nem tudom megállapítani, hogy kicsoda, úgyhogy ezen a héten ez lesz a feature. Na, egy olyan kötelességemnek kell először is eleget tennem, amit korábban megígértem, bár egy kicsit elhamarkodottan. Itt még csak elmondom, aztán majd láthattok róla egy videót. Én tettem egy olyan kommentárt a Bombagyáron, hogy a Jobbik választáson nem fog soha elérni 2%-nál jobb eredményt, és ha igen, akkor én megeszem ezt a kommentet. Na most egy kicsit elfuseráltam ezt, mert úgy gondoltam, bár tényleg ezt nem írtam le, hogy természetesen érvényes és országos választáson, tehát országos listán, de mindegy, amit leírtam, azt leírtam, úgyhogy a szünetben meg fogom enni a kommentárt, ahogyan én azt megígértem. Ezt majd blogin levideózza, nagy élvezettel. Ezen jól fogunk szórakozni, arra az esetre emlékeztet, amikor kipróbáltuk Tomcattel a boltja előtt, hogy vajon a gázmaszk az véde a közelről leadott paprika spray. Nem a gázmaszk, mert az védett volna, hanem egy ilyen egyszerű pormaszk, amit lehet kapni munkavédelmi boltokban, egyébként sokkal drágábban, mint a militári boltokban a rendes katonai gázelarcokat. Notabene nem védett, nekem meg lerohadt a fejem. Nem védett. És ugye nem érezte magát jól, tehát a közelről lefújnak, ez rossz. Elmondom, és... Nagyon rossz, elmondhatom, és, nagyon rossz. És álltunk itt ketten, és kameráztuk, meg mobilon képeket csináltunk róla, hogy hát ilyet is ugye ritkán lát az ember. Hát én meg ilyen rákvörös fejjel fetrengtem a Terészkörút 6-varán üvöltöttem. És szemorvosért kiáltott, mire fölhívtam a mentőket, akik azt mondták, hogy mossák ki a szemét. Hát ezért nem megyünk ki. Tomcat meghalhat, az lehet. Úgyhogy nem baj, nem lett semmi baj. Most ugyanilyen élvezettel fogom egyébként ezt végignézni. Bár igaz, hogy én mondjuk értettem a kommentetbe, hogy nyilvánvalóan nem egy súlytalan helyi választásról van szó, de hát legyünk korrektek. Na, no, hiperkorrektek. Viszont mielőtt erre sor kerül, azért szeretnénk bemutatni a vendégünket, akit gyakorlatilag az utcáról szedtünk össze, hogy csúnyán lefokozzam őt, tehát nem erről van szó. Trejtli Tibi az az emberke, akit korábban bemutattunk a Bombagyáron, aki a Lánchídon üldögélve szokta a gyönyörű erdélyi felvételeit, fényképeit árusítani, és az én szememben egy kicsit ő maga testesíti meg a határon túli magyarok sorsát, különös az erdélyeket. Milyen jogi státuszban is tartózkoztam most Magyarországon? Hát a saját magam jogom, mert magyar személyigazolvány nincs, állampolgárság nincs, egy állandó lakcím nincs, tehát... mindenhova megyek, mindenhonnan elutasítanak, hát nem tudom. Azt azért mondjuk el, hogy te nem az utcán élsz, tehát nem arról van szó, hogy tehát ahogy szokták mondani ezt, hogy hát minek határon túl magyaroknak ide eszi őket a fene, nem erről van szó. Te egyébként a művészi jellegű, tehát ezek nem egyszerű fényképek, hanem ezek művészi értékkel bíró, gyakorlatilag fényképezőgéppel készült festmények, mondhatom így is. Tehát ezeket árulod, illetve te rendesen laksz egy hostelben. Igen. Úgyhogy nem arról van itt szó, amire ugye sokan gondolnának. Mióta van ez? 1990-ben jöttem át Magyarországra, azzal a szándékkal, hogy letelepedés, állampolgárság, sajnos nem kaptam más munkahelyet a szakmámban, mint egy vendéglátós a szakmám, a fotózás, a filmezés a hobbim, és akkor a gazdasági minisztériumtól kaptam egy olyan munkahelyet, hogy mecseki szénbányák, egy jó nehéz munkát, volt szállás, Pécset. Lementem, dolgoztam, ott voltak lengyelek, voltak oroszok, ukránok, románok, és bezárták a bányát, azután fölről kerültem Budapestre, dolgoztam valami cigánvállalkozónál, átvert, én akkoriban nem tudtam, hogy mi az, hogy átverés, hogy dolgoz az ember, és nem kap semmit, csak szállást is 100-200 forintot. És a nagy meglepetésemre pont szülinapomra 1994. május 16-án, akkor van a szülinapom végül is, kaptam egy szuper szép levelet, alá volt írva a Magyar Köztársaság elnöke Göncz Árpád. Hát kicsit nehéz kimondani, hogy az ön állampolgársági honosítási kérelme elutasítva. Hát el tudjátok képzelni, hogy elvettek tőlem majdnem 85 ezer forintomat, akkoriban a föld alatti fizetésem 6000 valamennyi volt, amelyik bűn még adóztatni is kellett. És hiába mentem ide a parlamenttel szembe, ott volt az iroda, a állampolgársági iroda reklamálni, megkérdeztem, mi történt. Azt mondták, uram, 1992-ben megváltoztatták az állampolgársági törvényt. Jöttek a kínaiak, azt mondja, miattuk, azt mondja, megváltoztatunk mindent, és hagyja be újra. És azóta adott be újra? Hát nem adtam be újra azért, mert én nem akarom, hogy én úgy vettem, mint átverés, ne haragudjatok. Mikor én a hivatalra bemegyek és beadom a papírokat, én bízom benne, hogy rendeznek valamit, mert azt hittem, hogy a Magyarországra jövök, nem? Nem Kínába vagy más országba. Hát igen, de fekete pákú kapott állampolgárságot. Na jó, hát annak máshol. Az a fekete. Hát a színes az... Ez előny. Azon fekete pákó, aki egyébként egy éve volt éppen a Bombagyár Rádió vendége, és ezzel kapcsolatban most az ügyészség, hogy ezt olvashatjátok a Bombagyáron, egy érdekes magyarázattal, kimentéssel, jogi blikfanggal maradjunk ennyiben. Igen, maradjunk ennyiben, tehát érdekes módon, hát őt fölmentette a hamis vád alól, pedig ő, tehát azt megállapítják, hogy amit mond, az nem igaz. Na várjál, annak, aki esetleg még nem hallgatja egy éve ezt a csodálatos rádiót, mert mondjuk ilyen azért utáljuk is, de azért megbocsátunk, ha visszamenőleg meghallgattok mindent. Tehát aki nem hallgatta volna, Fekete Pákó járt itt a rádióban, mint elhangzott tavaly ilyenkor, és hát valahogy azt mondta, hogy Heil Hitler meg ilyen szálasi, és a cigányokról meg a zsidókról is meglehetősen markáns véleményt fogalmazott meg. Ezek utána elszaladt a rendőrségre, és azt közölte, hogy mi kényszerítettük őt, elraboltuk őt, az oktogonon találkoztunk, és onnan fegyverrel kísértük be. Bíg közben igazgatja a mikrofonját, hogy ne szuszogjon bele, mert ő a bűnös. Nem baj. Én vagyok az apád. Na, szóval... Tehát ő följelentett minket, lett belőle eljárás, ő ellene indult egy eljárás hamis tanúzás miatt, és most azzal az indoklással szüntették meg, hogy az oktogonon nem lehet elkövetni a személyi szabadság korlátozásának büntetét, mert ott nagyon sokan vannak. Tehát ott ez a bűncselekmény nem lehetséges, nem tudom, ott a BTK ezek szerint nem vonatkozik. És ezáltal, mivel ezt nem lehet megvalósítani, ő nem vádolt minket hamisan, mert ilyen bűncselekmény nem létezik. Hát fantasztikus, nem? Hát mindegy, mentsék meg a niggert. Csak ennyi az érdekessége ennek a történetnek. Tehát ez a fekete pákó, ez lehet magyar állampolgár, és dughatja itt a hülye, buta magyar, hát szóval ilyen folyáruló lányokat, és csinálhat purdékat, de Tibi nem elég magyar. Egyébként érdekes, mert a határon túli magyarokkal kicsit furcsán bánik a tisztelt magyar vezetés, mert amikor kórházban voltam, jobban voltam az egyik kedves ápoló nénivel. Ő szintén Erdélyből jött Magyarországra, munkája van, dolgozik, itt rokona is élnek itt Magyarországon, és eszement kanosszát járta az állampolgárságért, akkor még nem kapta meg, csak tartózkodási engedélye volt. Tehát az, hogy valaki magyar állampolgár lehessen, és magyar, az nem. Egyébként, hogyha már ugye Pákó, tehát az ügyészség megállapította, hogy amit mondott nem igaz, amit mi mondunk igaz, egyébként meg ez nem hamis vád. Tehát őt ugye elvileg kényszerrel hoztuk be a rádióadóba, Tibi, téged kényszerrel hoztunk ide? Nevetséges, amit a Pálka mondott, néztem az interneten, de hát valaki nem akar bemenni valahová, és megszólaljon, vagy levideozzák, hát akkor nem megy be, nem úgy van. Nekem a legszebb az volt, az is benne van az egyik papírban, hogy ő nem tudta azt, hogy ez ki fog kerülni az internetre. Hát ő azt hitt, hogy csak négy szem közt beszélgetünk. Mondom, persze, rádió műsorba hívtuk meg, ráhagadtunk egy csomó mikrofon, tenyérnyi kezelőpult, mit tudom én, és akkor azt hitte, hogy ez csak így négy szem közt. Meg a remek érvelés, hogy mi nem vehettük észre, hogy ő megijedt, mert azt vallotta, hogy ő mosolygós ember. Igen, ez egy logikai blikfang, tehát ő megfenyegetve érezte magát, de mi ezt nem vettük észre, mert ő mosolygott, tehát nem tudtunk azért következtetni, várjál, és miután mi nem akartuk őt megijeszteni, de ő nem mondta, hogy megijedt, tehát akaratlanul jött létre a fenyegetettségi helyzet, és így aztán ez se bűncselekmény, tehát ez így nem mindegy, tehát nem értem én sem. Igazából elsápadt, csak nem látszott. Elolvadhatott volna. Jó. Folytassuk tovább a programajánlónkat. Szent Korona tüntetés áll itt a papíron. Igen, ez holnap lesz, azaz pénteken, vagyis mikor ezt a rádióadást hallgatjátok, valószínűleg már ma a Alkotmánybíróság előtt, igen, jól mondom. A Batthyány téren fog gyülekezni sok-sok magyar ember, reméljük legalábbis, hogy sok-sok magyar ember, hiszen gyakorlatilag az összes nemzeti szervezet megmozdult ezért az ügyért. Azért, hogy az Alkotmánybíróság előtt tiltakozzunk a nemrég aláírt nemzetközi hitelszerződés ellen, amelynek értelmében bármilyen magyarországi tulajdont, illetve állami tulajdont, illetve műkincseket is föl lehet kínálni, és föl is kínálnak államadósság fedezetéül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jogalap van, akár a Szent Korona lefoglalására is, ha Brüsszel úgy gondolja. Most függetlenül attól, hogy Brüsszel fogja-e így gondolni, erre lehet mondani, hogy úgyse fogja, de kérem szépen, ezt a lehetőséget sem szabad megteremteni. Ezzel egyedül Kun Béla kísérletezett, szerencsére nem jött össze neki, mert bukott a kis tanácsköztársasága. Ez ellen lesz egy tüntetés, és reméljük, hogy eredménnyel. Mert az Alkotmánybíróság még megszüntetheti ezt a gyakorlatilag törvényellenes és szó szerint törvényellenes szerződést, hiszen a Szent Korona védelméről külön törvény rendelkezik. Jó. Nagyon érdekes. Jó. Cseres Mária aláírásgyűjtése, ez van nekem ideírva. Igen, Seres Mária aláírás gyűjtését továbbra is támogatja a Bombagyár, és kérünk mindenkit, hogy aki még nem töltötte le ennek a kedves hölgynek az aláíró ívét, és nem iratta alá 10, 20, 30, 100 vagy 1000 vagy 100 000 emberrel, az legyen szíves sürgősen tegye meg, ugyanis közeledik a leadási határidő, nagyon közel járunk a 200 000-hez, tudtam, valami 140 000 van eddig összeszedve a Máriánál, Marcsinál. Gyűjtenek még nagyon sokan, tehát még be kell érkezniük még az utolsó pillanatban is egy pár tízezernek. Nagyon jó lenne, hogyha meg lenne a 200 000 aláírás, hiszen ez egy olyan fordulópont lehet a úgynevezett demokrácia történetében, amikor valóban egy alulról jövő kezdeményezés, valóban egy magánszemély eredményesen száll szembe a pártokráciával. Meg hát ennek nem itt van a vége, ez azért ennél tovább mutat. Érdekes, egyébként hozzám is becsöngettek egy ilyen aláírás gyűjtőivel, tehát szóval már az emberek, már összeérnek ezek a körök. Tehát itt tényleg nagy mozgulódás van. De szép az, hogy a Seres Máriát most velem akarják lejáratni, mert én olyan szörnyű vagyok. Hát meg már engem is belekevertek, mert miért ne? Ugye először ezt egyébként Orosz József kezdte a Klubrádióban. Tudni kell egyébként Józsefináról, hogy az első percektől támogatta ezt. Tehát, hogy mennyire Tomcat közeli a dolog, az első percektől támogatta ezt az egész dolgot. Aztán egyszer csak kapott egy fejlövetet, én azt is tudom miért, mindegy. Szóval van egy kis háttéraknamú, de próbálják Máriát lejáratni. Azt akarják kihozni az egészből, hogy ő politikus és nem független, és éppen a zöld pártot találták meg, hogy ő áll mögött, tehát kérem szépen mögötte áll például a Munkáspárt, a Fidesz, a Magyar Gárda, a Független Vasutas Szakszervezet, és még sorolhatnék több százat. Izraelből érkezett egyébként levél. Így van, az izraeli magyar állampolgárságú zsidó között is megy ez az aláírásgyűjtés, ugyanakkor a Magyar Gárda rendezvényein is, és hogyha valaki lemegy mondjuk a Ferenc körúti aluljáróba, ott láthatja a Békés Egyetértésbe a zöld pártosokat és a munkáspártosokat, igen, a Türmerféle munkáspártról beszélek, egymás mellett gyűjteni. Vidéken Kossuth téri gyűjt egy MSZP-ssel, szígyek a rendszer, tehát a cél az alapvetően közös, tehát én ezért írtam azt, hogy először vagy magyar, és csak utána tartozol egy párthoz, tehát itt most ez egy közös érdek, be is szartak a 100 000-es határnál, tehát onnan indult ez az egész, ami átgyűrűzött, ezt egyébként háttörre indították névtelen senkik, majd meg lesznek, átgyűrűzött ugye a HVG-hez, az Index is, illetve a Népszabadság, ezek tudták lehozni, ugye. És akkor attól vannak megijedve, hogy úristen a náci blogger, mert ugye az indie média jelent meg. Mindig ez a módszer, hogy az indie médián névtelenül földobnak valamilyen rágalmat, azért, hogy ne legyen terelhető. Aztán erre hivatkozva, mert az már egy átvett értesülés, újra közlik a hivatalos lapokban, hogy na kérem szépen, ilyen értesülés van. Tehát kérem szépen, nekem is vannak értesüléseim Orosz Józsefináról. Én úgy tudom, hogy jövőbelátó vagyok ugyanis, hogy rövidesen le lesz öntve egy vödör disznószarral. Nem tudom, hogy egyébként mennyire látom a jövőt. Ugye mondjuk a Jobbik ügyébe is tévedtem, de remélem Orosz József ügyében nem fogok. Váltsuk valóra a jövőt együtt, erre csak ennyit mondhatok. Igen. No. Holnap lesz, vagy amikor hallgatjátok, ma volt, vagy tegnap volt, de az a lényeg pénteken Szarka Ágota temetése. Engedelmetekkel a Bombagyár közössége nevében helyezünk egy koszorút szegény Szarka Ági sírjára. Ezt a Hollán Erdő emléktáblának az alapjából különítettük el. Mennyi? 15 ezer forint? 15 ezer forint. Én gondoltam arra is egyébként, hogy lehetne egy olyat is csinálni, hogy aki akar, az fölírja magát egy listára. Ezt talán ezentúl meg tudjuk oldani. Most ugye kifutottunk az időből, ez egy hirtelen dolog volt. Ezt most így akkor földobon beszéljük meg, hogy lehet-e ilyet. Tehát, hogy csinálnánk egy olyat, hogyha van egy ilyen hirtelen jött cél, egy űrlap, aki akarja, az fölírja a nevét, és végül elosztjuk, és mindenki a magára első részt bevállalja. Például ez a koszorú, ez ha csak 64-en vállalják be, és azért van 20 ezer olvasónk, akkor is fejenként 230 forint környékén lenne. Tehát van esély arra, hogy, hogy így jó dolgokat tegyünk. Egyébként nagyon szép koszorú lesz, tehát ilyen fehér rúzsás, egy elég nagy darab, és rá lesz írva, hogy, hogy a Bombagyár blokk közösség. A temetésen nem fogunk írni, meg lesznek ott fotósok nyilvánvalóan, mi nem azért megyünk, hogy riportot készítsünk. Ez Cegléden lesz a Csengettyűs temetőben 14.30-tól, hogyha valaki szeretne kimenni. Nagyon sok tisztelője, barátja ott lesz szegény Áginak. Isten nyugosztalja, de ezt már múltkori adásban is mondtuk, és valószínűleg mindig el fogjuk mondani, amikor szóba kerül. Na, programajánló. Február 6-án kérem tisztelettel a nagy csepeli bombagyár ügynek a következő tárgyalása lesz. 8:30-tól a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Markó utca 25, a mentőállomás mellett a nyugati közelében. Akit érdekel, hogy vajon képes-e robbanni a cukor és a káliumnitrát, mégpedig úgy, hogy megtekinti a ügybe bevont szakértőknek a nyilvános vitáját, az jöjjön el, tekintse meg. Jelen pillanatban 3 szakértő cáfolja a rendőrségi álláspontot, miszerint ez robbanóanyag. Én már most lemerem fogadni, hogy az a szakértő, aki kiadta az eredeti szakvéleményt, ami alapján engem börtönbe csuktak, ez a Molnár László nevezetű, ez se most, se semmikor nem fog eljönni a tárgyalásra. Múltkor sem volt ott, múltkor hirtelen beteget jelentett, meg meghalni próbált, de nem hitték el. Nagyon vicces volt. Tehát február 6-a 8:30, bombaügy a PKK-ben. Egy újabb dolog, amiről a független nemzeti hírportál nem fog beszámolni. Ez nem hír. Megint viszünk valami technikát, ilyesmit, vagy... Bombára gondolsz? Nem úgy, hát a vetítőt meg ilyenek. Valószínűleg lesz. Hát most szeretném bemutatni azt a videófelvételt, ami igazolja, hogy amit én készítettem, úgynevezett robbanó szerkezetet, az nem, hogy nem robban, de gyújtogatni is elég bajosan lehet vele. Végül is lehet, de nem kifejezetten alkalmas rá. Amiként eszembe jutott egy dolog, még így közbevetésnek, arról, hogy mennyit ér a összedobott, sok kicsi összedobott dolog. Egy barátom volt egy, majd kiteszem a levelét, most messziről indultam, volt egy antiglobalista megbeszélésen igazából. Azt hiszem, hogy Szerbiában volt, de most lehet, hogy hülyeséget mondok, mindegy. Ott a környező nemzetek antiglobalista vezetői, mert hogy vannak, csak hát el vannak hallgatva, gyűltek össze. Egyébként megdöbbenve hallották, hogy Magyarországon az antiglobalisták lesznek az antiszemiták, nácik, meg amiket így szoktak mondani a médiában róluk. És érdekes dolgokat meséltek arról, hogy hogyan működik más országban ez a mozgalom. És általában ez egy nagy család, ahol mindenki ismeri a másikat, vagy ha nem ismeri, akkor is megbízik benne, és ők úgy oldják meg a pénzügyi dolgokat, amihez mindenképpen kell pénz, hogy összedobják. Egy óriási csoport, mindenki nagyon keveset ad bele, ott nincs olyan, hogy egymás azt mondjuk, hogy ellopta, mert alapvetően ők ezt nem csinálják, meg hát szóval az nem vezet előre, mindegy. És ezzel kapcsolatban ez a barátom megírta, kapcsolatban áll Bogár László közgazdászunkkal, róla már sok dicsérő szót mondtam a műsorban többször is, arról, hogy hol tartunk, majd kiteszem az e-mailjét, nagyon érdekes, és azt a választ is, Bogár László válaszát is, hogyha engedélyt ad rá, ami bizony rövidebb, mint a levél, csak annyit írt, hogy már innen nincs kiút. De ezt majd, hogyha elolvassátok, akkor látni fogjátok. Bogár László kicsit pessimista. Lehet, hogy nem véletlenül. Lehet, hogy csak azt nézi, hogy a jelenlegi utakon, amiket ami látszó, hogy el tudunk indulni, ami van esély, azok nem vezetnek sehova, mert gondolom, hogy ha volna egy ilyen nagy felfordulás jellegű dolog, és itt az biztos, hogy a forradalom azokat a népeket, hogy ez így hangzik el a neki írt levélben, hogy békés, demokratikus megoldás nincs. És erre van egy válasz, és a válasz az így kezdődik, hogy önnek igaza van. Nyilván. A felfordulás azért már a nyakunkon van, de most ebben nem menjünk bele, konkrétan nem háború lesz, hanem mindenféle összeomlások, ami annyira nem szép. Tehát ez nem olyan lesz, mint a filmekben, hogy kívülről nézzük, ez a probléma le. Programajánlónkat folytatva, ismét a Szent Kölna Rádiótól lopjuk a programajánlót, természetesen február 6-án, tehát a bombaügy után, aki esetleg Biator bágy felé megy haza. Ismerős arcok koncert lesz Biator bágyon egy Vas Albert est keretében 19 óra 30 perckor a Biator bágyi faluházban, Baross Gábor utca 1. Aki lemarad róla, az másnap, tehát február 7-én Kaposvárot is elmehet Ismerős arcok és Patrióta közös koncertre 20 óra 30-től a Civárványban benn, a Noszlopi Gáspár utcában. Belépő 1500 forint, tehát 20-30-tól 7-én Kaposvár ott a Szivárványban. És momentán ennyit tudtunk ajánlani. Olvasói levelek, Romek Károly írta. Csatlakozok én is a Szellemi Gettóhoz blogin. Megjósolható, mi lesz a Szent Korona tüntetéssel. Elmentek, aztán hazamentek, és marad minden a régiben. Ezredszer, aztán 1001-szer ugyanúgy. Lehet, hogy most te vagy a Szellemi Gettó, nem állandó státusz. Eszméket hagyni kellene már a francba. Nekem a Szent Korona alig ér többet múzeumi tárnál. Nem az a főbb vesztenivalónk. Írtam erről az MVS-nek is. Az a baj, hogy a koronával mozgósítják az embereket, de a sok ezermilliárdos nemzeti vagyon elvesztését inkább szó nélkül hagytuk. Most éppen a Nemzeti Jogvédő Alapítvány fárassza magát a nemzeti vagyon jogáltali védésével úgy, hogy magához az alkotmányhoz, amely alapján az országgyűlés önmagát felhatalmazta bármit is tenni a nemzet vagyonával, nem nyúlnának. Mai azt mondom, mint 3 éve, és ahogy az MVS-nek írtam, a jelenlegi rendszert kellene leváltani a saját alkotmányára hivatkozva. Ebből valószínűleg nem lesz semmi, a pótmegoldásnak számító tüntetgetések pedig már eddig sem vezettek eredményre. Amúgy nem értem az össznemzeti tüntetés szervezőit sem. Ha 10 000-en jelen lesznek az alkotmánybíróság épülete előtti tüntetésen, az össznemzeti lesz 2000-szel. Ki fogja leoltani, te vagy én, vagy áthagyjuk Tibinek, Bignek? Először megszólított úgy, hogy válaszolok. Mondjuk nem válogatjuk be egy ilyen levélre, én nem válaszolnék. Most kevés volt a levél, gondoltam, töltsük ki a műsorodat. Kapsz 2 percet, hogy leoltsad. Úgyhogy most szóval nem tudom, hogy mit tudnék mondani egy olyan embernek, aki a tüntetés szót nem tudja leírni, vagy ugye leszt, vagy központozni nem tud. Szóval alapvetően nem. Amit te mondasz, hogy tüntetni kellene, vagy tenni valamit a sok ezer milliárdos nemzeti vagyon elvesztése miatt, igen, valóban, csak hogy nem tudsz mit mondani, tehát miért tüntetünk, mert elloptak egy csomó pénzt, ez közhelyé vált. Ez már egy átlag ember számára befoghatatlan méret. Inkább tüntetne azért, mert mondjuk a Veres most új autót kapott, pedig ez nem tétel ebben a kérdéskörben, de ezt meg tudja fogni. A Szent Koronával, amit egyébként leírtam, te is mivel magyarul írtam, gondolom valamennyire megértetted, nem az a probléma, hogy ott van egy nemesfém tárgy, amelyet el tudnak zálogosítani. Ugyanis a Szent Korona az nem egy nemesfém tárgy. Ilyen egyszerű a dolog, ezt ugye elég nehéz megmagyarázni, de hát 49-ig ugye a Szent Korona tan alapján. A Szent Korona az jogi személy és megtestesítője a magyar földnek, az ország teste volt, és egyébként a legfelsőbb. Mi több, az ország testét úgy kell érteni, hogy mindaz a milliárdos, százmilliárdos vagyon, amiről te beszélsz, az maga, mint az ország testét, a Szent Korona képviseli. Úgy, ahogy például a királynak kéne képviselnie a népét. Most ez egy rossz hasonlat volt a Szent Korona tükrében, mert ez egy elég rendhagyó királyi rendszer, de mindegy, tehát el tudod képzelni. Mindaz, amiről te beszélsz, hogy így ellopták, úgy ellopták, az a Szent Koronában kulminálódik. Tetszik érteni? Nem, ezt nem tetszik neki értenie. Nem baj, akkor ne írja le. Mert ezt körülbelül, nem tudom, 2 nap alatt, ha 2-szer leírtam, hogy mi a lényege. Hivatkozik az rövidi. Úgyhogy szóval erre nehéz bármit mondani. Azt se értem egyébként, hogy a Szellemi Gettóval ez a kifejezés pedig mi megmagyaráztuk az előző előtti adásban, de nem értették. Ezzel kaptam én a legtöbb támadást. Hogy merem azt mondani, a nemzeti oldal Szellemi Gettó. Aztán Ezt én mondtam, copyright, engem lőjetek. Aztán utána kapok erre egy olyan választ, ami önmagában a bizonyíték annak, hogy szellemi gettóban él az illető. De én most ezt nem magyarázom, mert még egyszer azért van az oldal, mert ott én ezt leírom. Hát gyerekek, jó, a Romák Károly már nem először nem ért egyet velünk, ami nem baj, csak hát akkor el, tehát akkor nem baj, ha nem értesz egyet, nem nagyon érdekel. Jó, hát ez egy hülye levél volt, én kérek elnézést, hogy beválogattam, és megyünk is tovább a következő levélre, amiben viszont érdekes dolgokat tudunk meg. Előző adásunkban valaki nem figyelt volna, én Tirpák Faszkalapnak neveztem Lipus Zsoltot, aki engem leügynököközött, na ezért vagyunk szellemi gettó, de nem baj, én élvezem. Néha kell egy kicsit tapicskolni benne, tehát megírta nekünk, hogy mi a helyzet ezzel a Tirpák szóval. Norman Fedő nevű olvasónk. Idézem. Ma délután hallgattam meg a Friss Bombagyár rádiót, és unottan vettem tudomásul, hogy jó taplópesti szokás szerint ti is tirpákoztok, amivel alapvetően semmi gond nincs, csak hogy a tirpák szót helytelenül negatív jelzőként használjátok. Hirtelen felindulásból akkor elmagyarázom, mit is jelent a tirpák. Kis közbeszúrása részemről, én nem negatív jelzőnek használtam ezt, hanem a lakóhelyének a megjelöléseként, tehát ő egy tirpák, nem ott lakik a nyírségben. Na. A középkorban Szabolcs megye nagy része a Károlyi család birtoka volt. Én Balsán lakom, a szomszédos Gáva Vencsellőn konkrétan ma is áll egy Károlyi kastély, amit a II. Világháború alatt a németek főhadiszállás félének használtak, azért az oroszok le is akarták bombázni, ami nem sikerült, mert nem találták el, viszont Balsát jól megszórták helyette. Szóval történt egyszer ugye az 1700-as években, hogy valószínűleg Habsburg ráhatásra a Károlyiak úgy döntöttek, hogy a megcsapant helyi lakosságot feltöltik, ezért egy felteltően a felvidékről származó kolóniát telepítettek be, nagy részt Nyíregyháza területére, ami akkor még csak egy falu volt. Az azonban tény, hogy egymás közt valamilyen szláv nyelven beszéltek, és tirpákoknak hívták magukat. Ez a nyelvükön azt jelentette, hogy szívós, kemény. Szóval ezek a tirpákok keményen dolgoztak, nagyon integrálódtak az őslakosok közé. Gyakorlatilag ők építették fel Nyíregyházát és Nagykállót is. Lapozok! Majd amikor jött a jobbágyok felszabadításának lehetősége, miszerint a jobbágyok kiválthatták magukat a földbirtokostól egy összegű kifizetéssel, Nyíregyháza, ahol a tirpákok leszármazottai éltek, főként az elsők között váltotta ki magát a helyi iparosok és egyéb emberek közös erejével. Ennek emlékére áll egy szobor, amin a pénz átadásával megbízott cipészmester, akinek a neve már nem jut eszembe, megkapja a megbízást a feladatra. Röviden összefoglalva, a tirpákok voltak azok, akik egy faluból felépítették Nyíregyházát, kiváltották a szabadságát és megyeszékhelyét. A tirpák szó jelentése pedig, mint írtam, kemény, szívós. A II. Világháború után, amikor a kommunisták hatalomra kerültek és megkezdték a parasztság felszámolását, lásd kulákok, akik földbirtokosok, amolyan kisnemes parasztok voltak, és ráerőszakolták az emberekre a TSZ-eket, ami nyilván azzal járt, hogy ehhez az emberek földbirtokait vették el, ekkor tették a korábban tisztes paraszt szót sértő kifejezéssé a tömegkommunikáció segítségével, és ugyanezt történt a tirpák szóval is. Volt egy tisztes kifejezés, ami a tisztes és szorgalmas munka megbecsülésének szinonimája volt. Ezt Rákosiék hihetetlen hatásfokkal írtották ki. Szóval, amikor azt mondjátok valakire, hogy tirpák, akkor valójában dicséritek, miközben a kommunista agymosás egyik szörnyszületjét szajkózzátok. De nem a ti hibátok, hogy erről nem tudtok. A pesti, ahogy a mi felénk mondani szokás, egy másik faj, aki a saját felsőbbrendűségének hitében a leparasztozott és letirpákozott emberek nélkül napok alatt éhen halna. Ezzel a kioktatással azt csináltok, amit akartok, bár igazság szerint hasznosak tartanám, ha ezeket az apróságokat megemlítenétek, hogy legalább a többi taplópesti tudja, mit beszél, amikor tirpák. Szebb jövő. Most köszönjük, kedves Norman, még egyszer mondom, a tirpákot nem sértőjelzőként használtam. Egyéb iránt köszönjük szépen a felvilágosodást. Én azért biztos lennék benne, vagyok benne, hogy azért mi Lipus Zsolt nélkül sem halnánk éhen. De én arra gondolok, hogy Norman egy tirpák. Egyébként érdekesnek tartom ezt a... Szóval, hogy a kikéri a pestiek felsőbbrendűségét egy olyan szupremácista szöveggel, amit hát nem tudom, megmosolyogtató volt hallgatni. Tehát az az elképzelés is, hogy ugye fölháborodik, mert negatív. Tehát akkor femizálta szerinte Tomket a tirpák szót, de úgy kezdő, hogy taplópesti szokás. Most van talpópesti szokás, gondolom ez náluk taplót jelent. Mert a későbbiekben jól írja a taplót. Tapló gomba sem hiszem, hogy tehát kikérném magamnak a gombák nevében, hogy ezt a kifejezést így használjuk. Ismerjük azt, egyébként, na még egy dolog. Beszéltünk már arról a rádióban, hogy a paraszt szót mi mennyire tisztük a parasztokat, illetve ezt a szót is ismerjük a jelentését, és stb., és hogy mennyire jó a vidék, és mennyire király, bár följeltetek volna, de hát akartatok meg, szóval igen, erre már túl vagyunk néhányszor, most újra összefoglalva. De hát, szóval egy kicsit erősnek tartom azt, hogy ugye tapló lett a pesti, csak azért, mert megsértődött a Tirpák vidéki. Annak idején a 90-es években létezett egy nagyszerű lemezújság, hát már mai fiatalok nem is tudják, mi ez a lemezújság, meg egyébként is egy eléggé szubkulturális dolog volt. Ez egy olyan magazin volt, amit egy közösségi bloghoz hasonlóan szerkesztettek 10-20-30 éves emberkék, és floppy lemezen másolták egymásnak, meg küldték postán. Ez a Terror News címet viselte, és bizony-bizony az olvasottsága vetekedett a bombagyáréval, ami egy hatalmas eredmény volt. Mondom még egyszer, internet nem volt a terjesztésben, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan, 93-94-ről beszélünk. Igen, meg a BBS-ek, ugye azt most nem is magyarázom el, hogy mi volt. Tehát ebben a lemezújságban, ami havonta jelent meg, egyéb iránt a világ legnagyobb terjedelmű lemezújságja volt, de mindegy, volt egy elég hosszan húzódó cikksorozat és vita a Pest vidék ellentét címmel. Nagyon érdekes látásmódok kerültek elő. Ez az internet előtti korszak volt, amikor az ország különböző részein élő fiatalok nem kommunikálhattak egymással. Nagyon-nagyon kevés volt az átjárás. Valahogy úgy, ahogy ma az országok között mostanában kezdik fölfedezni az ilyen kapcsolati lehetőségeket, mint az internet, stb. Ez csak egy néhány éve van, hogy nyugodtan csetelhetsz egy belga, vagy egy japán, vagy akármilyen emberkével, és megismerheted őt. Akkoriban ez az újság egy óriási katalizátor volt, hogy az ország különböző részein élő fiatalok megismerjék egymást, de nem irányított keretek között, hanem úgy, ahogy nekik tetszik. És nagyon érdekes volt olvasni, hogy miként vélekedik erről egy pécsi, egy pesti, egy Miskolc környéki, vagy akár egy Tirpák olvasó. Egyébként éppen, hogy Tirpáki a közelében szerkesztették, ez Balmazújvároson volt, lakott a főszerkesztő ennek a kiváló hát sajtóterméknek. De konkrétan Nyírségben is volt nagyon sok barátom, aki írt ebbe. Egyszer majd egy ilyen összefoglalót fogok ebből készíteni. Nagyon érdekes olvasgatni a idestóban már 15-16 éve leírt gondolatokat olyan fiataloktól, akik hát korombeliek, most már ők is 30-asok. Még egy dolog, én nagyon szeretem Nyíregyházát, kijelenthetem, hogy hát mindig állam az államban. Ja, Seres Mária is Nyíregyházi. Seres Mária is Nyíregyházi, igen, de nagyon, nekem egy nagyon, nagyon, nagyon messzi van, tehát nehéz oda lemenni, meg vissza, meg, de oda költözni, ezt el tudnám képzelni. De gondolom ott is tanítják, mondjuk ott sajnos, úgy tudom, hogy idéntől a cigányiskolákat megszüntették, és azóta vannak lopások a nem cigányiskolákban, mert például se cigány, se ember nem örül. De hát ez így történt. Szóval azért ott is tanítják, hogy mi az a jelentésmódosulás egy szó esetében. Nagyon érdekes kérdéskör, úgyhogy én nagyon javaslom ennek az áttekintését. Amellett, hogy legyünk tisztában a szavak gyökerének jelentésével is. Zenéljünk most egyet, aztán jönnek a hírek. Budapest. Budapest. Ököztem ide, ahol sok a lehetőség, könnyű csajok, extrém a pörgés, de büdös, büdös, nem kapok levegőt, kisétálok, süt a nap, a Margit szigetről, ott meg futok, bringások, napozók, a Duna ipari partján, szottyat, puha testüket szellőztetik, a perzselő köveken, hogy dohos, belvárosi otthonuk, áporodott jellegét, küldjék a városra, mint folyóba ereszett szengés, a torna, barna, elegyét fényképezve, a szandában sétáló szakasztott turista. erre van, azt mondja, nincs pénze, autó áll, azt felejtsd el, drága a díj, a parkolásért, mert minél több a kocsi, annál több a parkolási engedély, logikus, a gyalogos seggfej meg belép a sárgába, a koszos bringás áthajt átelen, de ha rányítom az ajtót, még ölne ki a feje. Tibor itt a szünetben, miközben én a kommentáromat ettem, és blogin videózta, elmesélte, hogy milyen érdekes papírt sikerült kapnia, és mennyi pénzért, mint újabb állomás a magyar állampolgára válás felé, ha afelé. Hát először is a magyar igazolványom, amit 2003. január 13-án adták nekem Erdélybe, végül is Nyíregyházáról. Ez lejárt 2008. január 13-án is. Képzeljétek el, hogy nekem semmiféle igazolásom már nem volt. Mentem én a román követségre, hogy kapjak valami hivatalos papírokat, de az volt a baj, hogy a román útleve nem is lejárt, és hiába voltam fénymásolat, még az útlevél, az útlevelemet bevették, kérlek szépen 8100 forint tarifát kellett befizetni, és 7,5 hónapot kellett várni, hogy kapjak egy olyan, megmondom, hogy magyarul mit jelent, azt mondja, hogy állampolgársági elismervény. És rá van írva, hogy a Románia nagykövetség Budapest. Ez egy A4-es papír, kinyomtatva egy közönséges irodai nyomtató, rajta egy ilyen szép pecsétke, rajta Tibi arcképe, és oda van írva, hogy igen, ez a faszit román állampolgár. És ez került románul. Románul. Igen, de sajnos hát, ez... Hogy legyen? Mikor önnek a rendőrök is igazoltatnak, mert gyakran szoktak ám igazoltatni, mert azt mondják, hogy nem szabad árusítani, de azért lopni, csalni, hazudni a cigányoknak, meg a többieknek szabad. Engem mindig rasszista. Bevisznek. Engem mindig bevisznek, bocsi. Elveszik a cuccomat. Volt, amikor 3 napig is bent tartottak a fogdába, az első kerületben, meg az 5. kerületben elvették a cuccomat, bevittek azután az 5. kerületi polgármesteri hivatalba, és ottan adtak egy jó nagy bírságot, amelyiket bizony nem tudtam kifizetni, mert nincs mivel, vagyis befizetem egyszer egy 1000-es, de hát időmben szegény vagyok. És úgy volt az egészből, és akkor kértem egy születési anyakönyvi kivonatot, mert abban is az volt a baj, hogy 1990-ben, mikor én átjöttem, azt mondták a román hatóságok nálunk otthon Erdélyben, hogy én nem vagyok apámnak és anyámnak a fia, mert ők a családi nevük úgy volt, hogy Trejtelő, végülis ez is vábnék, és a románok, mikor én születtem 1958-ban, oda raktak egy íbetűt a vége, úgyhogy Trejteli. Na kérlek szépen, itt van a születési anyakönyvi kivonat, ez úgy van, hogy románul, angolul és franciául, itt mutatom nektek. Ez is 8100 forintomba került, de itt is az a baj, hogy anyám, apámnak a családi nevüket is megváltoztatták. Most már stimmel. Hát nézzétek ide, és akartam én beszélni ám a tisztelt konzulúrral, mert ez egy erdély származású úr, úgy hívják, hogy Marin Ursuc, és a felesége azt hiszem, hogy ott az ablaknál van, nagyon nem szeretjám, nem csipjám a magyarokat, mert akárhányszor oda mentem az ablaknál, mindig is beszólt csúnyán ott a székelyeknek, akik sorba álltak ott iratokért, meg útlevélért, azt mondták, hogy legalább annyit, hogy tanuljatok meg magyarul, de kérem szépen, én is megmondtam neki, legalább annyit tegyetek ti is meg, hogy Magyarországon vagytok, írjátok ki az ablakra, vagy az ajtóra, vagy a falra magyarul, mert ezek az emberek nem tudnak magyarul. És nem tetszett nekiek, azt mondták, hogy nem, szemtelen vagyok. Hát igen, szemtelen vagyok. Hogy mondják ezt, Vorbici Roman este prostu, vagy mit kiabáltak ezek mindig? Nem, Vorbici Roman este. Na hát nem tudom kimondani, de nem jelenti, hogy beszéltek románul. Azt. Na én csak leírva láttam, de még nem mondták nekem, mondjuk talán azért, mert nem járok arra felé. Nézzük a... De még annyit szeretnék nektek mondani, hogy ezt az elismervényt úgy kaptam, hogy csúnyákat kellett írjak a román nagykövetség honlapjára. Le lehet olvasni, és megmondtam, hogy szerintem az én pénzemet arra használják, hogy ottan partizanak, meg igyanak egyenek, meg és ha nincs, nem tudják kifizetni a rezsit, akkor szóljanak meg, akkor szívesen gyűjtök egy kis pénzt, és odaadom nekiek, hogy használják az én pénzemet is, mert ezért, hogy nekem elvesznek 8100 forintot, hogy mondják, hogy én román állampolgár vagyok. Na mondjatok véleményt. Ez az egyik. A másik az, hogy... Kérdezted volna a magyar kormányt, az igen. Így megmondta volna, hogy nem vagy magyar. Tisztelt magyar köztársasági rendőrök, mikor megállítanak, azt mondják, hogy hát ez a magyar igazolvány nem jó semmire, kitörölhettem a segemet vele. Ez még vécepapírnak se jó. Hát itt az van ki, odaírva, hogy kiállítási hatóság, belügyminiszterünk központi hivatal. De ez már nem érvényes. Akkor én bementem szépen a tavaly előtt a Magyarok Világszövetségébe, 2007-ben, igen, szeptemberben, és szeptember 9-10-én tagsági díjat befizettem, és kaptam egy, úgy van rá, vagy honlevél, mutatom nektek. Egy nagyon aranyos. Egy fényképes. Igazolvány, fényesség, hasonlít. Rajta van a 64 Vármegye, Mármaros is, vagyis a régi Szatmár megye, mert én odavarosi vagyok, most már Mármaros megye, mai Romániában. Csak az a probléma, hogy ezt a rendőrök, mikor meglátják, frászt kapnak, mert itt benne van a szózat, meg a székely himnusz, meg minden. Tiszta röhely. Na most én azt akarnám, kedves barátaim, hogy írjak én egy szép levelet a miniszterelnök úrnak, a tisztelt Gyurcsány miniszter úrnak, és egy másik levelet írjak a parlament főkolomposának végül is, az a Szili Katalin asszonynak, és a harmadikat a Magyar Köztársaság elnök úrnak, a Sólyom Lászlónak, és hogy megmondjam, hogy én kérem a visszahonosítást. Mert én nem tudom azt kifizetni, azt az összeget, amit kérnek tőlem végül is. Ez egy ördögi kör. Állampolgárságot adnak egy év után, ha van letelepedés. Letelepedés nincs, ha csak ha van állandó munkahely. Állandó munkahelyet nem kapsz, ha nincsen románi, legalább személyigazolvány. Magyar igazolványt nem adnak, ha nincs egy bejelentett lakcím. Egy bejelentett lakcímért kell fizetni minimum 1000 eurót. Miért? Mert bejöttek a kínaiak. Bejöttek az izraeli zsidók. Bejöttek az arabok. Most jönnek a feketék is. Ezek mind pénzzel jönnek, ezeket valaki nagyon segíti. Ezek 2-3 napon belül kapnak letelepedést, kapnak minden papírokat. És a fekete pákó barátunk már magyar állampolgár. Azt hittem leesek a székről, mikor olvastam az interneten a blogról, hogy ő már magyar állampolgár. Én úgy de tudom, már mióta? Igen, én úgy tudom, hogy a magyar állampolgárságé le kell tenni egy vizsgát, nem? Ő letette, csak beszélni nem tud. Az a probléma, hogy a köcsög nála kocsog. Hát, aki nem tud beszélni, nem. Én szeretnék találkozni az alatt illetővel, aki neki aláírta a papit, hogy neki ok és timma magyar nyelv. Hamarosan fogunk készíteni egyébként egy Bombagyár TV riportot erről, hogy ki kaphat és milyen feltételekkel magyar állampolgárságot, mert azokon a igazolványokon kívül, amit a Tibi itt most lobogtat a stúdióban, bizony nagyon-nagyon érdekeseket is adott nekünk erről a témáról, de nem lövöm el előre a poént. Még azt is akarom mondani nektek, hogyha én nem kapok egy hivatalos választ ezektől a szervektől, amit én is végig soroltam, vagyis a köztársasági elnökről, Szili Katalin, meg Gyurcsán Ferenctől, én nem akarok velük személyesen találkozni, mert ez nem lehetséges, egy hülyeség tényleg. Én találkoztam a Gyurcsánnyal. De augusztus 20-án, Szent István napján én nem kapok egy hivatalos választ, én bemegyek egy nyomdába, mert a Magyarok Világszövetség is bement egy nyomdába, itt rá van írva, nem tudom milyen nyomda, nem tudom, nem látok jól, így olvas ki, hogy milyen nyomdába csináltatták ezt. És fizetni fogok, és csinálok magamnak egy személyigazolványt, és egy útlevelet, de rá fogom írni, hogy Erdély. Mert nekünk megvan a címerünk, megvan a végül is a saját nemzeti himnuszunk, amit még a svábok, a szászok kitaláltak, és ráírom három nyelven, végül is négy nyelven, románul, magyarul, németül, és franciául vagy angolul, és akkor be fogok menni a tisztelt elnök úrhoz, a tisztelt köztársasági miniszterelnök úrhoz, meg a Szili Katalin, és meg fogom mondani, én vagyok a kezdet, és utána jön a vég. Mert ha Koszovot elismerték, akkor ismerik el Erdélyt is. De nem úgy, mint önálló államot, mert nem vagyok én az erdélyi állam, hanem ismerik el nekem is ezt az állampolgárságot, mert a román állam nem ad semmi papírt, a magyar állam nem ad semmi papírt, hát akkor én hová tartozom? Akarok én is valahová tartozni. Ez egy nagyon aranyos jogtechnikai kísérlet. Nem egyedül vagyok ebben a helyzetben, tudjátok persze, meg? Persze. Egy pár százon vagyunk itt, ismerek egy pár embert, aki 1990-ben vagy az előtt is átszöktik a határt, és akinek semmiféle papírja nincsen. Na, egyébként nem rossz indulatból mondom. Azt mondani, hogy a tisztelt honfitársaink, akik nemmel szavaztak az külföldi állampolgárságra. Az itt arrózkodó magyar ajkú hulladékra gondolsz, ugye? Igen, azok a hulladékokra, akik nemmel szavaztak, szóval szégyeljék magukat. Ez az ember most itt velünk, ezért nem lett magyar állampolgár. Annyit nem érnek, amennyi kalória van a testükben. Van egy nagyon jó kifejezés az angol nyelvben, az ilyen ott lakó asztal nyelvet beszél, de nem oda tartozó multikulti szemetekre, white trash, vagyis fehér szemét. Ez egy nagyon jó kifejezés. Valahogy le kéne fordítani, de most ne töltsük ezzel szerintem az időt. Szerintem föltennék azt a kérdést, még egy kérdést Tibinek. Föltennék azt a kérdést, hogy föl fogja több hallgatónk tenni, hogy miért jöttél el, és miért nem mész vissza Erdélybe. Mi tudjuk, de hát ezt tisztázd pár szóba lehet. A probléma az volt, hogy úgy kezdtem, hogy mikor 16 éves voltam. Én kiskorom óta nagyon szeretem a nyelveket. Vettem a könyveket a testvéreimtől, a bátyámtól, a nővéreimtől, mert ötön voltunk, kettő meghalt sajnos. Tudtam franciául beszélni nagyon jól, meg németül is, mert apám végül is svábember volt. Magyarul annyit, amit otthon beszéltünk, nem étájszolást beszélünk. Meg kell mondjam mindenkinek, hogy tudjátok előre, én román iskolába jártam, azért meg Kapnikbánya, ez egy kisváros, kabányászváros. Nagybányától 33 km a hegyekbe, olyan, mint egy paradicsom. Hasonlít nagyon Montana vagy Oregon, tudom is, ilyen Amerika vagy Kanadára. Körkörösen 22 kilométerre nincs semmi, se falu, se semmi, ez egy olyan vadon. Volt három aranybánya. És szoktak jönni a németek, a nyugatnémetek, a franciák, a turisták vásárolni, és vásárolták a bánya ásványokat, a köveket. Amikor köveket, amit valamikor én is el szoktam itt adni. És akkor nem volt olyan ember, aki tudott volna menni, vagyis ha volt is a tanárnő vagy a tanárok, nem akartak menni, mert féltek a szekuritátitól, mert azonnal be kellett menni, be kellett élni, mi volt még. És akkor mentem én, de én szórakozásból mentem. Egyszer-kétszer ezt a dolgot megcsináltam, harmadszor már jöttek, már házkutatást tartottak, szegény apám nem tudta, jöttek ilyen egy órakor, valaki azt mondta, hogy nálunk dollár van, vagy ennyi, meg ennyi száz, nem tudom, nyugat-német márkát kaptunk. Meg a szappan is baj volt, hogy miért magyarul rá van írva a szappan, még a kávéra is. Ez volt az egyik. A második, biztos hülyeséget mondom én, de ez nem volt hülyeség. Egy karácsonyon rá feltettem egy kis magyar zászlót a karácsonyfára, és jöttek a gyerekek rántálni, román gyerekek is voltak. És megmondták a szüleiknek, másnap behívatták apámat, anyámat a rendőrségre, hogy micsoda a dolog az, hogy a trejtiék ottunk a magyar zászlót ráteszik a karácsonyfára. Akkor a harmadik az volt, hogy én mikor szakmát tanultam, pincépultos, ez volt az első szakmám, még idegenvezető, a harmadik, turistákkal beszéltem. Nem voltam hajlandó, mindig ott volt egy szekus a vendéglőben, még a szállodában, kellett mondani, hogy mit beszéltetek, mi. Ez kötelező volt, máskülönben kidobtak. Apám is mesélte, hogy jó volt. Ezért, amiért én annyira ellenálltam ezeknek a dolgoknak, úgy volt, hogy kiraktak teljesen a munkahelyemről. Ezt be tudom bizonyítani munkakönyvvel. Sajnos nincs nálam. És attól kezdve, 1981-től képzeljétek el, úgy mentem, hogy három hónapot itt, három hónapot a másikán, három hónapot a másik felén, nem tudtam semmit se kezdeni magammal. Bárhova mentem, munkahelyre nem volt. Akkor 1985-ben meghalt édesapám rákba. Édesanyám is dolgozott annál a bányán, édesapám nyugdíjas volt. Átiratták a lakást, mert állami lakásban voltunk, három szobásban, második emeletes, őszkomfortos, átirattak anyámra. Anyám átkötözött ugyanabban a megyébe, 150 km-re Borsabányára, egy másik élettársával lakni. Rám akarta hagyni a lakást, én akkor dolgoztam a Fekete-tengerparton, ilyen szezonmunkára pincérestet. Mikor visszajöttem, képzeljétek el, a lakásban más család volt. Hiába mentem panaszkodni a rendőrségre, a polgármester hivatalnál, mindenhova. Azt mondták magának, nem jár. Nem dolgozik a bánya, de a második, hogy az édesanyja nem akarta, pedig ez hülyeség volt. Velem teljesen kibasztak. 1987, képzeljétek el, július 1-től, én a papírokon úgy vagyok Romániában, hogy hajléktalan. Nekem soha nem adtak azután személyigazolványt, adtak egy ilyen egyszerű lapot, ami rá volt írva, hogy lakás nélkül Romániában az van. Romániában nincs az, mint Magyarországon, hogy az embereknek adnak egy személyigazolványt, és akkor a lakcím lap az külön van, nem? Ezzel a papírral úgy vagy, mintha te legyen, nem tudom én milyen, rákos lennél, vagy tudom is, étszes, vagy milyen betegségeket mondjak, leprás. Mindenki szaladt tőled, senki sem akar veled szobálni, nem vesznek fel munkahelyre sehova. Egyik munkahelyről a másikra mentem, hallgattam, nem mondtam semmit, mert végül is féltem. Amikor volt a forradalom, akkor a Zsírvölgyibe voltam, ott dolgoztam egy bányán, egy nagyon-nagyon nehéz munkába. És megmondom nektek őszintén, három nappal hamarabb, ez nem egy hülyeség, amit most fogok nektek mondani, álmodtam a forradalmat, én végig álmodtam. Mi fog történni? És akkor januárban átjöttem először Magyarországra, és szétnéztem, mondom, lássam, mi a probléma, mi a helyzet, hol lehet itt dolgozni, és akkor visszamentem egy hét után, és akkor kivettem egy pár napot, és akkor visszajöttem újra augusztus 8-án, és akkor itt maradtam, és lementem Pécsre dolgozni. De én azért jöttem Magyarországról, hogy kérdezted, hogy nekem itt legyen egy lakásom. Még kapjak egy magyar állampolgárságot, mert otthon borzasztóan bántak velem. És hogy érezem azt, hogy nem köpködnek utánat, hogy nem mondják azt, hogy vissza lehet menni, hogy is mondják, Ázsiába. Ne haragudjatok, azért tudod, mondtam neked, Tom, hogy néha-néha szoktak jönni a nyáron is a Láncidra, és akkor vannak olyanok, akik van egy biciklis hülye, aki néha-néha keresztül megy a cuccomon. Belérúg a táskámba, és azt mondja, hogy vissza lehet menni, azt mondja, honnan jöttél a Romániában, mert azt mondja, ki oda tartoztok. Hát esetleg majd fogunk arra sétálgatni, és megvárjuk ezt a biciklis úriembert, biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan le tudja mérni a Duna vízszintjét, ha egy kicsit segítünk neki, de hát sajnos nem állhatunk ott minden erdélyi magyar mellett, szégyen, hogy itt ilyenek vannak. Egyébként látsz-e valami markáns különbséget a között, ahogy Romániában bántak veled, és ahogy itt Magyarországon bántak veled, úgy az emberek, mint a hatóságok? Hát az a probléma, hogy ott az emberek nem kiabálnak be annyira. Van egy kicsit hülye, aki azt mondja, hogy bozgor, meg ilyenek, vagyis ők azt akarják mondani, hogy hontalan, de ez nem igaz, mert ha úgy veszük ezt a bozgorsot, ez két szóból áll, hogy bezgorá, vagyis a hegy nélküli vidékről jöttek a magyarok. Ez úgy veszem oroszul, mert tudok egy kicsit oroszul is. De ők furcsán kimondták. De a hatóságok, a rendőrség, a többi, a polgármesteri hivatalokban hiába vannak magyarok, félnek beszélni magyarul, végülis aki kiadta nekem ezt a papírt, az apja is rendőr volt, is magyar volt, Nagyvárad mellett valahonnan, félnek, egy az egyből félnek, és hadd nem mondjam nektek, hogy utána, amikor átjöttem, 2004. március 6-án jöttem át, januárban meghalt édesanyám, márciusban voltam át, és azóta én itt vagyok, mert nem mertem visszamenni azért, mert azt mondták nekem a határon, ez nem hülyesség, azt mondta ott a tiszt, aztán már vártuk magát, azt mondja, reméljük, hogy többet nem fogja átlépni, nézze meg jól ezt a földet, és csak távolul, a túloldalról nézzen át. Hát mit mondjak nektek, átjöttem, megnéztem a magyar zászlót, sírtam egyet, és hát mit mondjak, ez van. És azóta nem is mentem, voltam Olaszországban egyszer, voltam Ausztriában, de az volt a probléma, hogy itt is emiatt, amiért akárhányszor bevisznek a rendőrök, próbáltam egyszer menni Ausztriába, egy román gyerekkel ott az, aki velem van a kövekkel. És hadd nem mondjam, nektek már ott voltak a rendőrök az ajtónál, ezek a határőrök, amikor felszálltunk a bécsi vonatra, és a hegyes halom már megállt a vonat. Én nem tudtam, hogy ott felszálltok az osztrákok, a határőrök. Pedig már Schengen ott nincsen, a Schengen a román határnál van. Fölszálltak, ott teli volt arabokkal, arabul beszéltek, mindenkinek hozzám jöttek. Azt mondták, jó napot kívánok. Németül beszéltik, de mondom a hölgynek, mondom, beszélj magyarul, mert volt egy hölgy is, aki gondoltam, hogy magyar. Azt mondja, magának mutassa fel a papírjait. Hova megy is kicsoda? Mondom, tessék, itt van, kivetem a magyar igazolványt, azt mondták, ez nem érvényes, azt mondja, csak Magyarországon. Mondom, még tisztelt hölgyem. Mondom, tudok egy kicsit németül, de nem jól. Nem mondom, beszéljen magyarul, nem mondom, biztos vagyok benne, hogy maga tud magyarul. És mondom, még magyar köztársaság területén vagyunk. Mondom, a Schengen már nincs itt. Mondom, miért jön hozzám is pont hozzám? Mondom, itt vannak az arabok, tessék, kérdezze meg, hogy van-e vízumok, vagy miért? Azt mondja, magának nem szabad átmenni. Mondom, jó van, akkor adja irányba, én nem megyek át. Bizony, akkor nem tudtam bebizonyítani, hogy én magyar, román állampolgár vagyok, mert csak ez az útlevelemnek a fénymásolata volt. Ha nincs nálam ez a bankkártya, amit csináltam, csak azért, hogy legyen biztosításom a víz, ami tényleg nincs pénz. Néha-néha mondom, a hoteleket lefoglalom vele. Akkor szerintem visszadobnak. De olyan céget csináltak ott, hogy nem igaz, le akartak szállítani. Már a vonat már átment az osztrák területre, és vissza akartak dobni. És akkor mondtam, hát mondom, akkor mondom, a hölgynek mondom, nem csodálkozom, hogy mondom, azt írja az újság, meg a tévé mutatja, hogy átmenek a román a magyar állampolgárok, Keszterül vagy Sopronból, és amiért nincs nála a személyigazolvány, vagy az útlevél, megbírság lett, akkor mondom, velünk ezt csinálják. Jól értettem, hogy végül is a bankkártyát mutattad föl, és ennek hatására engedtek át? Hát igen, mert volt egy olyan, tudod, egy olyan bank, hogy is mondják, amiben vettem a pénzt, egy ilyen bankkártya. És rajta volt ez az ideiglenes lakcím, ahol volt a szállásom, egy Budapest 7. kerület. Na hát ezt mindenkinek ajánljuk figyelmébe, akinek a személyt nem fogadják el odát Ausztriába, hogy mutassa fel a bankkártyáját, nevetséges. Hát Európai Unió, köszönjük. Mikor volt az? Egy kicsit viszont hát, el... Nyáron, és akkor végleg átmentem, Tudtam már, hogy egy ideje már Románia EU, tehát már azt sem mondhatják, hogy nem az EU területéről. Jó, hát ez az EU, mint tudjuk, csak papíron létezik, tehát kérdezzünk bármelyik nyugat-európai EU állampolgárt, hogy te az EU az mi, és el fogja mondani, hogy hát ez egy gazdasági unióhoz, azért van, hogy ne vámoljuk agyon egymás kamionjait, de semmi egyéb. Szóval nincs arról, hogy mostantól testvérek vagyunk. Szóval egy kicsit elszaladtunk most ezzel a történettel, ami egyébként egy eléggé megdöbbentő, és valóban ezt úgy gondoltuk, hogy mindenkinek hallania kell, de azért a Bombagyár Rádió alapvetően egy hírmagyarázó és kiröhögő műsor. Kezdjünk hozzá ehhez is, mert bizony sajnos ezen a héten is van mi sírva röhögni. Az utóbbi hetekben, hónapokban komoly kapkodás folyt kormányszinten a Péti nitrogénművek ügyében. Egy dolog volt fontos, ne haragítsák magukra az ország harmadik leggazdagabb emberét. Most pedig minden jel arra mutat, Vige László túljárt a kormány eszén. Vige László a Vige Holding cégcsoport tulajdonosa, ővé a nitrogénművek műtrágyagyára is. Úgy válhatott az ország egyik leggazdagabb emberévé, hogy átgázolt mindenkin, aki egy kicsit is hátráltatta volna nagyra törő céljai elé. Érésében. Ehhez sikerült megnyernie a szocialista körök befolyásos vezetőit, akik úgy tűnik még mindig nem akarják elengedni a kezét. Ez persze nem is meglepő, hiszen botrányokkal és az erkölcsiség teljes hiányával jellemezhető vezetői viselkedésével egy-kettőre ellehetetlenítette a magyar műtrágya gyártást. Hatalmas adósságot halmozott fel, maga pedig milliárdos osztalékokat zsebelt be. Odáig jutott az ország egyetlen műtrágya gyárát, hogy az nem tud termelni, így gazdák ezreinek sorsa, sőt az egész magyar mezőgazdaság került nagyon súlyos helyzetbe. A kormány mégis utána nyúlt Vigének, és megszavazott neki 12 milliárd forintos állami garanciát. És én azt próbálom bebizonyítani két éve, hogy műtrágyával különösebb bűncselekmény nem lehet elkövetni. Tévedtem. A másik fele viszont az, hogy kaptam egy levelet, egy kedves gyárlakótól szétküldte, de az van, hogy a Franciaország, most ugye a soros EU elnökségi főkolompos, átvertek egy törvényt, vagy át szeretnének verni egy törvényt, mert ez már is ment, hogy igen-igen megnehezítik a mezőgazdasági termelést. Hát teljesen átalakítják a EU felosztását, mezőgazdasági besorolását, tehát ugye volt ilyen például a 2000-nek hasonló, most teljesen olyan országokkal kerülünk egy szintre, mint a Ciprus. Na most semmi köze a kettő éghajlatának egymásnak, meg Írország. Tehát ez olyan dolog, hogy Írországban, mint a példa is hozta a levélbe, hogy például a gombafertőzés okoz nagy problémát, hiszen ott a nedvesség, nálunk meg rovarkártevők. Most, hogyha egy szintre hoznak, akkor ugyanazt a technológiát kell használni mind a két helyen, különben nem adhatják el a EU-ban a cuccos, tehát igazolni kell, ugye, hogy mit lehet termeltek, és az, hogy a növényvédelem és a műtrágyázásnak a feltételeit is úgy megkavarják, hogy ne érje meg a termelni, hogy így mondjam, a biotermelőket meg főleg el lehetetlenítik. Az lesz a vicc egyébként, hogy olyan vegyületeket, meg engedélyezett cuccokat nem lehet majd használni, hogy a biotermelésnél vannak bizonyos mennyiségek és bizonyos típusú cuccok, amiket természetes növényvédelmi eszközöket, illetve vegyanyagokat értek alatta, tehát ilyen gyógynövény, illetve egyéb kivonatokat, amelyek hogy mondjam, lehetővé teszik azt, ugye, hogy úgy lehessen termelni, hogy biónak minősüljön, és ezeket ma viszont engedélyeztetni kell. Most úgy csinálják, hogy általában ezeket a vegyanyagokat házilag, illetve kisüzemi előállítják, és így olcsó, mert nagy üzemben nem éri meg termelni, illetve az, hogy az engedélyeztetés iszonyatos összeg. Tehát másképp viszont, ha azt mondja, hogy ezzel termelt, akkor azt mondják, hogy nem fogadják el. Viszont a külföldről már EU-n kívül hozott cuccokra, viszont ez a szabályozás nem vonatkozik, ergo a mindenféle egészségügyi határérték, ami EU-ban szigorú, annak azt meghaladó műtrágya, illetve növényvédőszer maradványos cuccokat lehet behozni mindenhol, Dél-Amerikából vagy bárhonnan. Nem beszélve arról, hogy mivel a biocuccoknak az ellátásánál nem lehet majd használni ezeket a engedélyezett, illetve tényleg bio státusz nem veszélyeztető anyagokat, ezért ugye az ellenállóságot növelni kell a növényeknek, tehát a génmanipulált cuccoknak a behozatalát viszont ezáltal elősegítik. Miért nem vagyok meglepődve? Ha valaki nem értené egyébként ezt a Vige László féle történetet, azért ez is vicces, hogy van egy ilyen ember, akinek ekkora hatalma van, és a nevét nem hallottuk soha. Hatam is. Igen, tehát ő lényegében kapott egy valak pénzt, de nagyon-nagyon sok pénzt, azért, hogy ne menjen tönkre az a műtrágyagyár, ami jelenleg azért megy tönkre, mert ő a kétszeresére emelte a műtrágya árát, ha jól értem a történetet. Amit igazából nem is lehet megtennie. Igen, ami törvényellenes nyerészkedés lényegében. Piaci árral kellene mozogni, és hát a gazdasági versenyhivatal így, hát hogy mondjuk, vizsgálgat. Igen, tehát van pénze arra, hogy őt ne vizsgálják, neki megvan a pénze. Az, hogy 10 millió ember kenyere ezzel veszélybe került, mert úgy néz ki, hogy tavaszra nem lesz magyar gyártású műtrágya. Tehát egy stratégiai ágazat külföldi kézbe tud kerülni ismét, teljes mértékben, mégpedig a legfontosabb stratégiai ágazatunk a kenyerünk. Tehát az, hogy eladják a paksi erőművet, vagy akármi, hát nem lesz villany, de alapvetően azért gyertya is van, tehát nem halunk éhen. Szar lesz, de nem annyira, de ha nincs kenyer, akkor vége mindennek. Jelenleg ott tartunk, hogy a műszart meg kell vennie Magyarországnak majd, mert ez az ember, ez a bige, úgy dönthetett, hogy neki a pénze fontosabb. És nem nyilatkozik a Földművelőségi és Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy mi van. Hova tovább? A média se nagyon feszegeti ezt. Ugye, honnan származik ez a hír? Ez a hír egy helyen jelent meg. A műtrágyáról volt probléma eddig, de ez a hír így és ilyen szavakkal, és ezt még meghúztam, tehát elég komoly ostorozására a Hír Extra oldalán, a hírextra.hu-ról. Aminek kisebb az olvasottsága, mint a Bombagyáré. Jóval kisebb, mint a Bombagyáré. És hát gondoltam, akkor ezt átemeljük, mert ez nem akármi. Ők a szívükön viselik, úgy látszik ezt a dolgot, mert ők már beszéltek a sikkasztás gyanújáról, ennek a bigének dolgozókat rugott ki, a cég folyamatos környezetszennyezést hajt végre, ez is természetesen jogtalanul, magasrangú kapcsolatait föltárták bigének, illetve hát most ezt a kormánygaranciát, ezt a 12 milliárd forintot, ugye abban az évben, abban a 2009-ben, amely a legszörnyűbb évünk lesz. Ezt és tegyük hozzá, hogy Magyarország egyetlen esélye arra, hogy a lakossága nem, hogy megmaradjon, tehát magyarnak maradni az már egy dolog, hogy életben maradjon konkrétan. Az egyedül a mezőgazdaságban fekszik. Ebbe a szétvert, sokat szenvedett mezőgazdaságba, amit most még ezzel is tönkretesznek, hogy nem lesz műtrágya. Jó, persze, valóban nem túl jó dolog a műtrágya, lehet a természetes trágya, meg minden. Igen ám, csak az meg nincs. Nincs állatenyésztés, tehát viszonylag kicsi az állatenyésztés volumenje, tehát nincs természetes rá. És hát egy dolgot ne felejtsünk, hogy azt szokták mondani, ezért mindig kacagok. Például emelkedett a benzinára, nem érdekel, nincs autóm. Igen, csak ugye a kenyeret mivel szállítják. Ugyanezek éhen halnak. Nem érdekel, nincs hitelem. Igen, csak a cégek devizában adósodtak el. És ez a helyzet, nincs műtrágya. Na ez az. Ez nagyon nagy probléma, és mindenkinek föl kéne menni. Szóval, és bizony, a műszarért is lehetne tüntetni, mert ott tartunk, hogy hát a vidék bajban van, hát igaz, nem halljuk a hangját. Szent korona mellett ugye milyen apróságok is stratégiai fontosság. Javaslom, szerintem mindenki olvassa el a Frank Herbert a Dűne Isten császára című könyvet. Abban is van egy ilyen történet? Hát pontosabban egy csomó filozófia van benne a hidraulikus despotizmusról, ami arról szól, hogy a hidraulikus, tehát az, hogy vizet, ugye, tehát elzárják, mert a dűne ugye a sivatag bolygó. De bármi a stratégiai fontosság az, hogyha azt valaki elzárja, vagy kezébe kap a rintja, onnantól kezdve diktál. Nem úgy te táncolsz, hogy én fütyülök, akkor elzárom a vízcsapot. Lásd Gázai övezet, ahol egyébként most is kint van még mindig Bogart barátunk. És nem csak Gázai övezet egyébként, most a gázról jutott eszembe, de lásd az oroszok. Gáz az övezet, igen, de most Gázára egy hirtelen huszárvágással áttérek, mielőtt a következő zenei blog belém folytja a szót. Tehát Bogart barátunk jelenleg is kint van. Képeit és a felvételeit egyetlen hírügynökség sem veszi át. Néhányat láthattatok a Bombagyáron, ma is küldött nagyon durva képeket. Alapvetően semmi meglepő nincs ezeken a képeken, csak szembesülni vele. Az egy nagyon komoly dolog. Azt mondja, hogy megoldja, most megint lőni kezdtek. Talán olvastátok a hírekben, hogy ismét sikerült felrobbantani izraeli őrposztot. Erre az izraeliek ismét elkezdték bombázni Gázát, ide-oda megy a rakétázás. És jelenleg úgy néz ki, amiről még nem nagyon beszél a sajtó, hogy február 4-én teljesen és hermetikusan lezárják ismét Gázát. Tehát se ki sebe. Ha megengeditek, hogy kicsit nagyképű legyek? No. Nem szoktam, na. A Bombagyár az utóbbi időben, egyébként nézzünk tőlünk függetlenül, tehát ahogy hírt, hogy most jött ez a váltás, komoly hírforrás is lehetne, tehát értjük. Mert ezek a képek is, amik ugye nálunk megjelentek, ez videófelvételek, most amelyet, hogy exkluzívak, úgy azok, hogy szerintem hiánypótlóak is. Ugye, ha valaki még nem látott volna lebombázott hullákat. Nem pont erről van szó, de ezek nem hírügynökségek által átvett esetleg kozmetikázott dolgok, hanem ez, szóval én ebben nagyon éreztem az életszagúságot. De nem csak ebben a dologban. Inkább halálszagúságot, szó szerint. És ki veszi ezt át a Bombagyártól? Senki. De a Hunhír átvette. Hunhír átvette, de hol vannak a többi nemzeti? Tehát hol a többi nemzeti portál? Vannak más nemzeti portálok, amit ez nemzeti portál? Miért nem vették el? Mert hogy nem veszi át az RTL klub, igen, az ellenség. És a ez is az a hátterű portál. Most nem, az miért nem veszi el? Ez nagyon érdekes kérdés, mert nem menjünk el emellett, hogy hogy tehetnek olyat, hogy ők azért, mert minket utálnak, híreket elhallgatnak. Mert akkor ugyanazt csinálják. Tehát ez de ez tudom, nem újdonság, figyelj. Nem újdonság, csak itt nézd, az újabb bizonyíték. Itt a bizonyíték. A bizonyos hátterű portál, akinek ki nem mondjuk a nevét, mert mégiscsak a Kurucinfóról van szó, a főszerkesztője a megnevezhetetlen Molnár Balázs, nem is olyan régen még SZDSZ-es volt, ezt már elmondtuk. Hát, régen volt az én. Így van, tehát ő maga is zsidó, ha már itt tartunk. Csak, most ebben majd belemegyünk a zeneszünet után, ha valakit érdekel. Addig... Nem menjünk ebbe bele, az előző adás. Ja igen, jaj, de jó, hogy mondtad. Elnézést kell kérnem. Azért, mert az előző adásban, sőt a helyreigazítást majd megvárhatjátok, azt mondom, a zeneszünet után mondom el, lesz helyreigazítás. Úgyhogy ez csak egy érdekes kis megjegyzés, illetve Ofélival kapcsolatban ugye nálunk jött ki exkluzívan, húj, de jó. Ofélé Blackmark, ez átűnt lány. Ezt a lányt, utána kiderült, hogy annyira igaznak tűnik a dolog, hogy a rendőrség is nyomozást indított, azután lehet, hogy a mi információink kapcsán változtatták meg, ugye most már emberrablás miatt nyomoznak. Olyannyira egyébként komoly az ügy, hogy azóta már hívtak a Blikktől, én ma a tényekkel beszéltem, mindegy. Szóval veszik át, olvasnak minket, átveszik. Láttatok ti valahol hivatkozást a náci oldalra? Nem. A idézőjelben volt, ugye, büdösek vagyunk, de ahhoz nem, hogy használjanak, kihasználjanak. Úgyhogy, hát egyébként örülök, tehát ez azt jelenti, hogy itt azért már hozzá van valószínűleg, és akkor a zeneszünet következik, utána visszatérünk egy apró helyreigazítás, ami nem is az, mert én nem szoktam helyreigazítani. Desire! Az előző adásban említettünk néhány eddig nem nyilvánosságra hozott idézetet, pártok, nemzeti pártok, vagy hát mondjuk egy van, így most hirtelen, amiről itt tudtunk beszélni, illetve weboldalak vezetőivel kapcsolatban is. Volt egy idézetem, amelyet most hát erősen idézőjelben megismétlek, ez az volt, hogy ha nem tudjuk irányítani a gárdát, akkor inkább szétverjük. Én ezt a mondatot Vona Gábornak tulajdonítottam akként, hogy Dósa István ezt mondta nekem, hogy Vona Gábor ugye ezt említette. Én ezután kaptam egy telefont Baksai Károly, a adásban Neóként ismert budapesti gárdakapitánytól, aki kikérte magának, hogy Vona Gábor ilyet mondott volna. Állítása szerint nem mondott ilyet, nem mondhatott ilyet Vona Gábor. Egyébként nem Vona Gábor reagált, meg úgy senki a Jobbiktól, csak Karcsi. Azt mondta, hogy szerinte Dósa nem mond igazat. Dósát meg szerettük volna hívni a mai adásba, ez egyelőre nem sikerült, illetve Neót is, ami nagyon érdekes lenne, ha ők ott ketten itt lennének. Ugye mindkettőnek van egy kisebb gárdája, nem baj. De szóval csak azt mondom, tehát megismételni, hogy ezt Dósa István mondta, nem tudom, hogy igaz-e, de hát azért azt nem hiszem, hogy minden egyes mondatot, pláne az ilyen négy szem közt elhangzó mondatokat Neó füle hallatára szokás megejteni. De minden esetre pontosítok, de szerintem ezt akkor sem tettem, én ezt Dósa Istvántól hallottam, és tőle idéztem, mondjuk szerintem hihető, mert hogy beleillik abba a történetben, amiben van. Hozzátenném, hogy azok, akik, és azért sajnos a gárdisták között sok ilyen van, bár szerencsére egyre kevesebb, aki még mindig a Kurucinfo alapján tájékozódik, a Kurucinfónak van egy ilyen módszere, hogy úgy állít, hogy nem állít, és ez már egy tipikus zsidó módszer. Tehát levezetnek valamit, hogy valószínűleg így van, de ugye milyen valószínű? Igaz, hogy milyen valószínű? Ahogy mi nem állítjuk, de ugye, hogy ez az egyetlen lehetőség, és ugye, hogy nekünk van igazunk? Nem állítottuk, ne is mondjad. Na most mi nem ezt tesszük, hanem elmondjuk, hogy Dósa István mondott egy ilyet. Ezt nekem is mondta egyébként, hogy Vona Gábor ilyet mondott. Ha itt lesz a rádióban, akkor majd meg fogjuk tőle kérdezni, hogy hol és mikor hangzott ez el. Mert ha így van, az egy bizony elég csúnya dolog. Egyébként pedig azért beszélünk Dósa Istvánnal, miért fölmerül a kérdés, hogy ő áruló, mert hogy pontosan tudjuk, milyen az, amikor azt mondják rá, hogy áruló, és nehéz reagálni bármit is, mi pedig úgy döntöttük, hogy meghallgatjuk az ő véleményét is, nekünk nem büdös egy olyan ember, aki azért bizonyított. Aztán, hogyha kiderül róla valami, akkor azt szerint kezeljük. Úgy, hogy közbeszólok, miért nem szeretik annyira Magyarországon ezt a magyar gárdát? Én azt elfogadom, hogy engem, mint külföldön élő magyar nem fogadnak el, már 19 éve itt vagyok ebbe az országba, és nem tudom bebizonyítani semmivel, hogy itt vagyok már ennyi ideje, de hogy a magyar gárdát, az itteni magyarokat se fogadják el. De a gárdát nagyon széles körben elfogadják, és tudod, mi a vicces, hogy a magyar gárda ismertsége sokkal nagyobb a Jobbikénál. Tehát én is tapasztaltam, amikor elmentünk 9. kerületbe, gyűjtöttünk kopogtató cédulát, becsöngettünk mindenhova, és nincsenek képbe az emberek nagyon a gárda Jobbik, meg így a nemzeti jobboldal, amit annak neveznek a viszonyaival. Tehát engem is nagyon gyakran úgy fogadtak, hogy jaj, maga az az ember ki a gárdából. És mondom, nem, én nekem semmi közöm a gárdához. De hát láttuk a tévében, mondom, igen, ott voltam a gárda avatáson, de ennyi. És amikor így elmagyarázom, egyébként vérfideszesekről van szó, tehát ez a tipikus belvárosi középosztálybeli családok, mit tudom én, apuka professzor, anyuka docens, akármi, volt ilyen komolyan, ilyen orvos család, és akkor elmondtam nekik, hogy van egy ilyen párt, hogy Jobbik, így néztek, hogy Jobbik, de az egy párt? Hát ezt nem is tudtuk. Azt hittük, hogy ez ilyen huligán csoport, mint az a 74 vármegye, vagy hány vármegye volt? Nem volt a képbe, de a gárdát az ismerik és tisztelik. És pontosan ez az, amitől szerintem a Jobbik egy kicsit megriadt, hogy a gárda ismertsége messze meghaladja a Jobbikét, de a gárda nem indulhat választáson értelmszerűen, tehát bonyolult dolog. Én gondoltam, erről írtam is egyszer, ezt fenntartom, onnan, tehát ez tény, ezt gárdisták is tudják, gárdista vezetők is tudják, hogy ez azért egy propaganda szervezetnek indult. Nyilván azért ebből több is lehet, tehát ez nem rossz, de hát ez, ennek a reklámértéke is nagy volt, és Neó még egy dolgot kért, hogy mondjak el, én azt mondtam az előző adásban, hogy az, hogy parlagfű, meg ezek nagyon jó dolgok, de nagyon sokan többet várnak, mindennek nem lehet megfelelni, de hát ugye sokak számára ez kevés, és ő azt mondta, hogy a gárda az tesz is, csak a háttérben. Hát ugye ez is egy állítás, én elhiszem Neónak, csak Visszatérve a Tibi kérdésére, hogy miért nem szeretik a magyarok a gárdát, ez nem így van. A magyarok szeretik a gárdát, pontosan ez az, amit mondok, hogy olyanok is, akiknek közük nincsen a nemzeti radikalizmushoz, vagy akármihez, és nem is ismerik meg semmi, azok is szeretik és örülnek neki. Kizárólag a baloldali, a cionista, illetve a cigány fajvédő körök nem örülnek neki, hát pontosan azok, amelyek ellen létrejött, és ez így is van rendjén. Na nézzük a kettes számú hírünket. Újabb bankot raboltak ki Budapesten szerda délelőtt, ezúttal egy Váci úti bevásárlóközpontban lévő bankfiókot fosztott ki egy ismeretlen elkövető. Szerda reggel egy pénzszállítót is kiraboltak a fővárosi Eurocenternél. A rendőrség szerint egy fegyveres 7:30 körül felszólította egy pénzszállító cég munkatársát, hogy adja át neki a pénzes zsákokat, a pénzszállító engedelmeskedett. A bűncselekmény az épületben zajlott, személyi sérülés nem történt. A rendőrség nem tudja, hogy mennyi pénzt vitt el a rabló. Egyébként így érdekes kérdés, én oda megyek egy pénzszállítóhoz, így óne fegyver, és azt mondom, hogy te add ide nekem azt a pénzt. Ő pedig, elmetrük. Nem, ő pedig erre átadja, mert én nem fenyegetem meg, csak azt mondom, hogy adja át, és átadja. Ez rablás? Ki kéne próbálni? Tehát én azt mondom, ezek azért fegyveres őrök, tehát lehet, hogy nem. Nem, de lehet, hogy azt mondja, hogy nem adom oda. Bassza meg, jó. És így elmegyek, de lehet ilyet? Hát, szerintem kísérlet is. Neked nem. De ez nem kísérlet, a rablás az fenyegetéssel erőszakolja. Bőrszintől függ, hogy lehet-e. Nem csak így oda megyek, így hátra lett kézzel, és te add ide a pénzt. Nem jó, nem jó. TC, te úgy csinált szerintem, hogy oda mész, cukor van nálam, és nem félek használni. Odaadja. Egyébként érdemes megfigyelni, hogy ugyanezen a napon egyébként egy takarékszövetkezetet is kirámoltak, és így néztem, hogy januárban hány eset volt, nem tudom pontos számot mondani, nem készültem, mégis ez csak egy rádióadás, de 10 fölött vannak a kirabolt bankok, pénzintézetek, postahivatalok, gyakori, most már pénzszállító is, ezek általában fegyveres rablások, ugye volt egy túszejtésünk is, az is nagyon mókásan végződött, gondolják a rendőrségnek, igen, taps, nagyon ügyesek vagytok, ez is értetek. De nagyon jól tudtak civileket letepelni. Civileket, azokat kurvanyáztak, vertek, az nagyon, az megy. Úgyhogy sok, nagyon sok 2009-re. Több lesz, egyre rosszabb. Bertolt Brechtnek volt egy nagyszerű mondása, főleg baloldali hallgatóink figyelmébe ajánlom, mert ugye ő is a baloldal egyik idója, hogy ugyan mi egy bank kirablása egy bank alapításához képest. És ebben nagyon igaza volt. A másik egyébként jelzi azt, hogy érdekes helyzetben van az ország, meg milyen a politikai garnitúra, amely ugye 94 meg 96 között emlékszünk a Kézi Gránt esőre, akkor tojások este csak durrantak is. Most meg ugye beindult a fegyveres rablás. Érdekes módon ugyanolyan vörösgárda van hatalmon, mint akkor. Mi összefüggés? Vagy csak én látom rosszul? Összeesküvés elmélet. Megint. Most van sok pénz a bankokba. Ennyi az egész. Meg az úgyis a sajátunkat visszaveszi. Jobb, mint hogyha... Rengeteg a bank az utcán. Jobb, mint a családi házakat rabolnának. Szerintem, amikor szegénység van, akkor sok a bank. Egy sarkon van egy bank. Most nem menjünk bele a pénz, mint adósság című történetbe, de mindenkinek ajánlom erre a címre a rákeresést az interneten. Van egy nagyon aranyos kis oktató film. Itt reklámoznám Jarl Fedő nevű kedves gyárlakunknak a weboldalát ismételten és sokadszorra. Nagyon sok okosságot gyűjt össze. A bomba gyáron a bal oldalon van ezek a kedvencek, linkek összegyűjtve, az általunk favorizált blogok. Akiknek egy része bizony belőlünk nőttek ki, mint fatörzsből gyönge ága, hiszen a bombagyár ez nagyon jó. Bizonyán, tehát igen, tehát megvoltak a kötelező körök, tehát ők, mint nekünk is ilyen kis mellék kinövéseink, nagyon okos dolgokat mondanak. De nem úgy, mint egy rák. Nem. Jarl oktató linkjei között is megtalálható ez a Pénz, mint adósság című film. Tessék megtekinteni és ledöbbenni. Ami abban a filmben elhangzik, egyáltalán nem titok vagy leleplezés, ez bármelyik közgazdasági egyetemen nagyon szívesen elmagyarázzák nektek. Ettől függetlenül érdekes és megdöbbentő. Én már láttam olyan közgazdászt, aki ágált ellene, és még több olyat, aki egyetértett vele. Nézd, a közgazdaság az egy érdekes. A közgazdasági egyetemek érdekessége például, elég, hogyha elmegyünk itt Budapesten a közgázra, kinek a szobra van a nagy teremben az aulában, amikor belépsz? Marx Károlyé. Bizony. Ugyanis régebben az a Marx Károly közgazdasági egyetem volt, hát ilyen minőségében érthető, hogy rakták Marx szobrát, és az elmúlt 20 évben senkinek nem jutott eszébe elvinni onnan. Nekik az megfelelt. Gyerekek, szeretnék én is kérdezni valamit. Néha-néha turistákkal is megyek, mikor nem tudok eladni, vagy mikor rá vagyok szorulva. És akárhányszor ott vagyunk a Szabadság téren, van az a szovjet szobor. Nem tudok mit mondani, mert azt kérdezik tőlem a turisták szerte, volt a filipinók, meg malajézia, meg tudom is, hongkongiak, hogy végül is mondjan nekik meg, uram, mit keres ez a szobor itt? Hát ezt kérdeztük 2006-ban is. Egyszer azt mondtam, hogy az oroszok fizették, hogy ez itt maradjon. Másodszor azt mondtam, hát tudjátok... De egyébként nem tévedtél sokat. Másodszor azt mondtam, hogy azt hallottam, hogy a Putin adott nem tudom hány millió dollárt, hogy az a mélygarázst megépítsik, és akkor maradjon a mélygarázs a Budapestnek, csak az a szobor álljon fel. Nem nagyon tévedtél el, ugyanis valóban itt a gázkérdés áll a háttérben az én véleményem szerint. Ez az egyik, a másik pedig... A törvény is van egyébként, hogy ott kell maradni. Nem, már nincs meg. Azt már lemondták. Hát ez egy érdekes történet, és gyorsan el is mondom. Volt egy 1945/9-es számú törvényünk, de erre gondoltál? Nem, ez van 89, vagy valami. Tehát gyakorlatilag a Doni... Jaj, nem, te a hadisír gondozó törvényben. Nem, az nem hadisír. Nem tudom, nem hadisír, hanem az, hogy ez, ha jól emlékszem, ezt valaki nekem utalott egy ilyet, bár most már pontosan nem tudom. Nem, erre biztos vagyok, hogy nem jól emlékszel. Ez a 89-es az a hadisírok kölcsönös gondozásáról szól, és akkor még hadisír volt valóban, tehát eredetileg voltak alatta döglött ruszkik, már nincsenek ott. És éppen ezért lehetne elbontani. Bocsánat, 45/9-es számú törvény volt, ami elrendelte ennek a megépítését. Azt ugye nem mondták, hogy az erekés országzászlót azt le kell gyakni közben, de legyakták, mindegy. Odaépítették nekünk, azóta örülünk neki. Na most ezt a törvényt, mint elavultat, megsemmisítette a kormány. És ez egy trükk volt, ugyanis a Magyarok Világszövetsége gyűjtött aláírást a törvény eltörléséért. Össze is jött a 200 ezer aláírás. Csak hogy a kormányunk azt csinálta, hogy szépen stikában berakta ezt a 45/9-es törvényt egy csomó másik közé egy törvénymódosítási csomagba, ami egy ilyen teljesen mellékes, ilyen valamikor egy esős délutánon majd végszaladunk rajta jelleggel lett benyújtva az országgyűlésnek, elavult törvények megsemmisítése címszóval, rengeteg ilyen van, ilyen, mit tudom, 19. században kötött nemzetközi egyezmény, ami mindig él, de már semmi értelme nincsen. Ezek között ledarálták ezt is. Na most, ha valamire népszavazást írnak ki, úgy szól a népszavazási törvény, hogy amennyiben törvénymódosításról szól a népszavazási kezdeményezés, ahhoz addig nem szabad hozzányúlni már, mint a törvényhez, amíg a népszavazás le nem zárul. Na most, ha beadták volna a népszavazási kezdeményezést, akkor a törvény nem semmisítik meg ezzel a csomaggal, és pontosan ezt tervezte a kormányunk, hanem azt mondják, hogy ja, bocs, nem lehet hozzányúlni, a népszavazás lemegy, valószínűleg eredménytelenül, mert azért lássuk be, az ország nagy részét nem érdekli a ruszki emlékmű, az főleg csak a pestieknek, és ott is csak a nemzeti érzelműeknek a szívügye. Lemegy az eredménytelenül választás, és utána azt mondják, hogy jó, akkor a törvény marad, mert hogy nem szavazták meg, és örökön-öröké megmarad az 1945/9-es törvény. Patrubány Miklósék szerencsére kiszagolták ezt a kezdeményezést, nem adták be a népszavazási kezdeményezést, és a kormány kénytelen volt megsemmisíteni ezt a törvényt népszavazás nélkül. Tehát a népszavazási kezdeményezés elérte a célját, csak ilyen faramuci módon. Ezt egyébként együtt végéltük a Bombagyár Rádióval, hiszen mi is mellé jártunk a gyűjtésnek, kaptunk is valami kitüntetés, nem tudom, oklevelet, és nagyon érdekes volt, hogy akkor is kezdődött az MVSZ-szel szemben az áruló skandálás, hogy ők hogy léptek, meg hogy miért léptek vissza, meg hogyan. Szóval milyen érdekes az, amikor valaki nem ért valamit, és azonnal ugye az árulókhoz, vagy áruló jelzőt használja, itt is ez történt. A buta ember, aki semmihez se ért, csak az asztalra csapkodáshoz, na azoknak ez a szókincse. De másik fel viszont, bocsánat, csak azt nem egyszer olyan az, hogy csak a fele jön meg az információnak, meg úgy fogalmaz, meg, hogy úgy értse. Tehát nagyon-nagyon nehéz eligazodni. Meg ő úgy is akarja érteni. Most kaptunk például egy levelet, egy ilyen még számomra is megdöbbentő fröcsögés volt a zsidókra, mint olyan, belerakott ilyen kis gyerekes rigmusokat is, nem tudom, miért akarta velem közölni, ilyen Auschwitz régi szép idők hosszú sorogáltak a gázkamrák előtt jelleggel, de ilyen saját költéseket, és a végén elmondta, hogy ennyire utálom a zsidókat, meg rohadt bipsik, meg minden, de nálatok is hány zsidó nevű van a szerkesztőségben, most hogy van ez? És visszajöttem neki, hogy hát egy kurvára semmi között hozzá, hát kettő hülye vagy, hát három is így elmagyaráztam neki, hogy ez azért nem így működik, hogy minden zsidót kiírtunk, itt bizonyos irányzatokkal van a baj, nem emberekkel, soha nem az emberekkel van emblok probléma, remélem, hogy meg fogja érteni. De nagyon sok ilyen van, aki azt mondja, hogy például ugye itt van Gabuccino, aki a Novara szervert üzemelteti, ő egy brilliáns rendszergazda, neki köszönhetően működünk, és neki Bérci a családneve. És van valami, nem tudom hol, valami holokauszt gyűjtés, hogy milyen családokat bántottak a csúnya nácik 44-45-be, van a listán néhány Bérci. Kitalálták, hogy akkor ő is zsidó, mert ez zsidó név és pont. Hát ez egy ruhája, az meg csak azért van, mert tetszik neki, meg azért koptor sapkában járkál. Na, nekem ez a furcsa, tudjátok, ez a szovjet emlékművel, hogy ha a szabadságtéren meghagyták azt a Szovjetunió címmert, meg ruszki felirat, meg mit tudom mi, és ha fölmész a Gellért hegyre, ott onnan elvitték a ruszkit, a Kalasnyikovval, letörölték azt a ruszki feliratot, Igen, 56-ban golyószóróval ott a videófelvétel. Turista van. Ott mit akarom? Végülis a Magyarország ezt evel akarja megmutatni, hogy itt már nincs szovjet, vagy nincs kommunizmus? Nézd, az egész emlékmű, olyan már két évtizede húzódó polémia ez a ruszki emlékmű, hogy ezt ne is menjünk bele, mert három adás is kevés lenne. Van egy park a Budapest déli oldalán. Pontosan oda szeretném mi is elvitetni. Igen, igen. Így van, tévéosom éjszakáján hozzá is kezdtünk, csak budaháziak elfáradtak a címercipelésbe, és belejtették a Dunába. De igen, ennek is lesz most majd tárgyalás, azt hiszem áprilisban, de az még odébb van, majd bemondjuk az akkori programajánlóban. Na, haladjunk a hírekkel, mert nem végzünk sose. Rövid hír. Vasárnaptól akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az, aki a garázdaságot tojás vagy papírgaracsin dobálással követi el. A vízipisztolyt kifelejtették a törvényből, vajsav továbbra is kapható a horgászboltokban. Nem ehhez gondolkodni. De várjuk, csak hát annak idén ugye az alkotmánybíróság azt mondta, hogy hát vélemény nyilvánítás. Nem az alkotmánybíróság mondta nem sajnos, hanem egy ügyészség mondta, és ezt is nekem mondta. Ezt is elfelejtik, hogy az, hogy lehetett tojást dobálni egészen mostanáig, az egy picit nekem köszönhető. Bocsánat. Nem, na, ne. Nem? Utánad nem, nem, no. Utánad bizony Novák Előd is, vagy két hónapra büszkén bejelentette. Mert volt egy hasonló, és utána ott verte a mellét egy weboldalon, amelynek a főszerkesztője, csak azért mondom, mert már mérges vagyok rájuk, amelynek a főszerkesztője ugye egy zsidó lánnyal járt, és miután az nagyon csúnyán ott hagyta, azután fordult, hát antiszemitává. Csak megjegyzem egyébként ezt. Igen, tehát mellé, Novák Előd ezüstéremmel ugyan, de ő is kiharcolt egy ilyen ítéletet. Igen, és utána ő volt a hős. Mindegy, vannak ilyen dolgok, nem kell tudni. No. Jó, hát erre mit mondjunk? Igen, papírgacsin, dobsz, bevész két évre, hát, igen, átkos rendszer, kommunizmus, stb. Ezt elmondtuk. Csúcs, mondjuk el, előkészületi fázis. Igen, ez is. Na várjál, tegyük már tisztában, mert nem tudják követni szerintem a hallgatók, mert nem mindenki figyeli azért a BTK módosításait. Keresztül vertek egy olyan büntető törvényi módosítást, hogy garázdaság vétségét követi el. Ugye garázdaságnak két alakzata van, a szabálysértés és a vétség. Az a különbség, hogy a vétség az erőszakos, tehát föllökünk, megverünk valakit, a szabálysértés az mindössze riadalmat kelt, például fölmászol a láncvíd tetejére, mert nekem volt egy ilyen garázdaságom. Tehát egy olyan garázdaságot követ el, és két évig büntethető, aki erőszakos cselekményt hajt végre más ellen, és ebbe belevették, hogy az is erőszakos, ami egyébként fizikai sérülés okozására alkalmatlan, csak fenyegető, tehát ez a pontosan a tojásdobálásról szól. Tojás vagy akár egy papírgalacsin is ide tartozik, valóban. A dobálás az konkrétan így le van írva benne, és hát ettől már eleve ugye égnek áll az a kevés hajam, hogy ilyet le tudnak írni, de van neki valóban előkészületi fázisa. Tehát megy a buzi felvonulás, és téged három sarokkal arrébb elkapnak a zsebedben egy doboz tojással, akkor téged le fognak ültetni garázdaság előkészületével, ami egy nem létező BTK-s fogalom, mert vétségnek előkészületi fázisa soha nincs. Egyébként másik fel, szerencsétlen a pont a buzi felvonulás idején akar rántottá tenni, anya boldog viszi az öregnénát, itt kipakolta. Két éve volt ilyen. Anyámat fölhívtam egyébként, mondtam, hogy tojást vettél-e. És egyébként pont aznap vett 60-at. Minek? Nem értek hozzá. Mondom, akkor azt nagyon gyorsan tüntesd el otthonról. Én két hónappal előbb vettem 60 tojást, de csak azért, hogy jó megzápuljon. Meg is zápult. Nem tudom, mire lehet, hogy őnek is ilyen céljai van. Molotov koktél készítés, ugye az Molotov koktél használat, ugye bűncselekmény. Na de, hát ilyen szinten, minimum a garázdaság egyébként meg... Hát az egy kicsit durvább dolog. Így van, na most az előkészületi magatartás, az úgy kell előkészíteni, fogom az üveget, beletöltöm a benzint. Akkor kint a fűnyíróba csinálom a keveréket, fogom az üveget, beletöltöm a benzint, hogy ki tudja mérni az arányt. Tehát akkor gyakorlatilag, amikor a füvet akarok nyírni, akkor előkészítem a... És ez nem túlzás. És az a vicc, hogy ez nem túlzás, mert miatt még valaki fölkiált, mert valóban volt ilyen, amikor a szegedi jobbikos srácokat a Szalma Lászlóval az élen fölrángatta Budapestre egy csapat kommandós még tavaly januárban, amikor Draskovics hirtelen miniszter lett erőre, meg nem fontolt szándékból. Fölrángatták őket, és ott konkrétan ez volt a bizonyíték, hogy a robbanó anyagot találtak a fűnyíróban, lásd benzin, és ezt leírták, ha jól tudom, volt egy ilyen is, hogy bizonyos arányban a levegőbe porlasztva robbanó elegyet képez. Hát igen, bazd meg, ez a benzin lényege, meg a robbanó motoré is. Na mindegy, sőt, ráadásul, hogy erre alkalmas szerkezet, ugyebár a benzines fűnyíró. De azt se felejtsük el, hogy a köpőcsövezés az iskolában most már nem csak házi rendbeli szabályzatba ütközhet. Más törvények. Vagy a krétadobálás. Ezeket ugye... Hát papírgalacsin, de akkor ezért nem mondta a gyurmát, mi azzal is köpőzköpőzik. Más. Egyébként tudjátok, mit kell csinálni? Tüntessünk ezzel a törvény ellen. Nagyon komolyan mondom, kedves hallgatóink, jöjjünk össze egy 200-an. Csináljuk azt, hogy flashmob jelleggel, nyugati aluljáró, sípszóra mindenki előkap egy papírgalacsint, és az ott elhaladó rendőr járőrt megdobálja vele. Na mi a faszok csinálni? Tudják be. Mindenkit? 200 embert? Mit fog csinálni? Borzasztó, jelenti, hogy megtámadtak? Mert jogilag ez az? Ez borzasztó, ne haragudjatok. Olyan dolgokat hallottam, hogy Amerikában, hogy a kakasnak nem szabad kukorikolni reggel, nem tudom hány órától hány óráig. A másik városban, ha beszólsz a veladónak, hát Magyarországon már ilyen is. A mit tudom, út mellett, mert a szabálysérő. Szóval az vicc. Hasonló, több törvény is megszületett, például aki most már ugye gyülekezést megzavar, az is most már 3 évig, meg ilyenek. Szóval... Akkor rendőrök nagyon rossz lassanak, ugye? Szóval egyébként érdekes kis dolgok történnek, de megyünk tovább. Az orvosi szakvélemények birtokában tud a szlovák főügyészség dönteni arról, hogy milyen további lépések szükségesek a Malina Hedvig ügyben. Droboszláv Trinka kifejtette, hogy ha Malina Hedvig alávetné magát hazugságvizsgálatnak, és az számára kedvező eredményt hozna, leállíthatnák a hamis tanúzás miatt indított eljárást. Malina Hedvig az az egykori diáklány, akit 2006 nyarán Nyitrán megvertek, és aki sértettből gyanúsítottá vált. A főügyész megismételte korábbi álláspontját, miszerint a hazugság vizsgálati teszt külföldön való elvégzése, ahogy azt Malina Hedvig ügyvédje Román Kvasnica követelte, ellentétes a hatályos törvényekkel. Van egy ötletem, ja, bocs, közben Tibit hadonászik, de ezt gyorsan elmondom, egy kedves gyárlakó hozott nekem karácsonyi ajándéknak, nem vicc, egy hazugságvizsgáló készüléket, nem tudom, mire akar célozni, lehet, hogy Kuruc infót olvas, de az tény, hogy ez egy ilyen kis elektronikus szerkezet, és állítólag megmutatja ilyen 10-es skálán, hogy mennyire valószínű az, amit mondasz. Hát a működő képessége az, hát nem tudom, milyen, vagy jó, vagy nem. Mi lenne, ha fölkeresnénk Malina Hedviget ezzel? Hát én azt akarnám mondani nektek, gyerekek, hogy én megértem ezt a Malina Hedvig ügyet azért, mert én egy külföldi magyar vagyok, és voltam egy jó néhányszor Szlovákiában, egy pár évvel ezelőtt, és már a határon, már hallottam, amikor átmentek a magyar állampolgárok, például Komárom, Ihidon, vagy itt Párkányon, hogy magyarokkal magyarul beszéltek, de amikor már én odaértem, látták, hogy Románia, azt mondták, hogy hovorítje szlovenszki. Erre még én azt mondtam a szlovák úrnak, hogy hovorítje magyarszki. Mondom, miért nem beszél velem is magyarul? Mondom, ugyanolyan magyar vagyok, én is mind ő. És azután tudtam én meg, hogy miért csinálják ezt, mert bementem Pozsonyba, és ott van egy szép híd, tudod, van egy ilyen lift, van egy vettétem, úgy mondják, hogy Restaurant Bistrica. És fölmentem, és ott a liftes néni meg a vécés néni, de tudtam jól, hogy beszélnek magyarul, mert végül is ki volt írva a neve, hogy valami Marika, mit tudom én, milyen Kovács Marika is. Mondom, csókolom, mondom, ennyit kell fizetni koronába, hogy jó, azt mondja, csak ne szóljon meg, azt mondja, mert hallgatoznak, és azt mondja, mikrofonok vannak, mindjárt, és azt mondja, olyan nagy a bírság, azt mondja, ezek képesek azt mondja bennünket innen az emelekre azt mondja ledobni, ha hallják, hogy magyarul beszélünk. Ez az egyik. A másik az, hogy nem a Malina Hedviget hazugságvizsgálat alá vetetném én, hanem a Dobroszláv Trinkát, még a másikat. Mert ők azok, akik hazudnak. Mert ha nekem azt mondják a románok, mikor átjövök a határon 2004. március 6-án, hogy nézem már meg jól ezt a román földet, de csak a túloldalról mától kezdve, és ezt a zászlót is így felejtsem el, hogy vissza kell ide térni, akkor nem csodálkozom, hogy ezekre mit csinálnak a Szlovákiában. És akkor még nem tudom, ha emlékeztek ti, volt még egy olyan család, nem tudom, Szerbiából, Vajdaságból volt, akik ráírták a falra, hogy halál, meg mit tudom, és akkor átkötöztek Magyarországra, és akkor megkapták a, hogy is mondják, ott a menekült státust. Igen, de csak azért, mert elég befolyásos és gazdag család volt. Nekik szerencséjük volt. Na, látjátok, van például az én ügyem, mert nem olyan nagy, de van az én ügyem, van a Malina Hedvig is, van az a család. Én nagyon szeretnék evel a két ügyel találkozni egyszer, és mind a hárman úgy szólaljunk meg a tévébe, és kérdezzük már meg ezt a kormányt és a Gyurcsány urat, meg az MSZP-t, meg az SZDSZ-t, akik ellenünk szavaztak december 4-én, most egy pár éve, hogy mi nem tudtuk volna kifizetni az erdélyi magyarok azt a 6000 forintot, amennyibe kerül a magyar útlevél. Csak az izraeli állampolgárok, vagy a kínai állampolgárok, vagy a török állampolgárok, vagy az arab állampolgárok. Mert nekik szabad. Ismerek olyan emberek, akik itt dolgoznak törökök az üzletbe, és kérdik, hogy te hova valósi vagy, és akkor én mondom, hogy honnan jövök. Hát, és mikor mondom, hogy mert hány éve itt vagyok, azt mondják, biztos már magyar állampolgár vagy, de hogy is. És mondom, neked milyen van letelepedés? Azt mondja, nem letelepedés, hogy barátom, és mutatják így mi. Azt mondja, én magyar állampolgár vagyok. Akkor kérdezem én itt mindenkit, a rádió hallgatókat is, hogy milyen ország ez, aki letagadja a saját fajtát? Tehát Románia, Szerbia, Ukrajna, meg Oroszország, mindenki megadja a külföldön élő nemzet hozzátartozóinak az állampolgárságot. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Tibi, ez itt abszurdisztán. Nem, ott nincs. Nem értem, ne haragudjak. Na, hogy van egy nekem annyira fáj ez a dolog, hogy valami borzasztó. És hiába mondom, bárhová mentem is szóltam, mindig röhögtek rajtam. Azt mondták, hogy jó, jobb, ha visszamegy, ha hazamegy. Hát akkor hova megyek haza? Oda nem lehet, ide nem lehet. Hát azért van valami ebből, amit mondanak, szerint... hogy hazátlan a magyar. Tehát csúnya, de ez nem, nagyon igazából a románoknak. Kölcsönként magyar miatt hazátlan. Csinálok egy olyan új blogot, oda rá fogom írni Erdély több nyelven, ahogy mondtam, és akkor kíváncsi lennék a hallgatók, még a többi olvasók véleményére, hogy ti mit szóltok ehhez? És azok, akik megkapták az erdélyek, meg a délvidéki, meg a felvidékiek az állampolgárságot is itt vannak Magyarországon, vannak, vagy akik hallgatják ezt a rádiót az interneten keresztül, kérlek szépen, hogy írják meg, hogy mennyibe került, és hogy kapták ők meg az állampolgárságot. Mert fogunk ezzel foglalkozni. Tényleg ezúttal üzenjük azoknak a határon túli hallgatóinknak, vagy azoknak, akik onnan jöttek, de már itt élnek, hogy írjanak nekünk, írják meg, hogy már állampolgárok-e, vagy hasonló cipőben járnak, mint Tibi, mert mondom, erről szeretnék egy riportfilmet készíteni. És gyanítom, hogy sokkal többen lesznek azok, akik nem kaptak, vagy nagyon nehezen kaptak állampolgárságot, mint azok, akik úgy kaptak, mint a kínai, bemegy, kijön, és még nem hűlt ki a Mercedes ülése, amikor visszaül bele immár új állampolgársága a birtokában. Megyünk tovább. Megnyugtató hírek érkeznek Izraelből. Így jelenleg úgy tűnik, hogy a magyar válogatott február 11-én lejátszhatja idegenbeli barátságos mérkőzését az ország legjobbjaival, közölt Elbert Gábor, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. A magyar válogatott március végén Albániában játszik világbajnoki selejtezőt, és erre fel kell készülni. A főtitkár szerint az Izrael elleni összecsapás tökéletes főpróba lehet az albán meccs előtt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy 1920-ban Magyarország a trianoni békediktátumnak a részeként egyébként elvették az olimpia rendezési jogát, és ha jól emlékszem, a magyar sportolók nem is vehettek részt az olimpián, mert akkora háborús bűnösök voltunk. És valami hasonló történt a II. Világháború után is, de nem is egyszer. Tehát a sporttal általában kiszokták fejezni a rosszallásukat bizonyos események kapcsán a világ részevői. Gondoljunk egyébként a pozitív reakciók sem ritkák, gondoljunk például a Melbourne-i olimpián 1956-ban hogyan ünnepelték a magyar sportolókat, nem véletlenül, és amikor a vízilabda mérkőzés után a magyar zászlót egy fekete gyászszalaggal húzták föl az olimpiai stadionnak a mennyezetére. A Magyar Labdarúgó Szövetséget a jelek szerint egyáltalán nem érdekli, hogy Izraelben jelenleg népirtás folyik. Olyan népirtás, hát, igen, hát olyan, amit a csúnya SS-ek meg a csúnya bolsevikok csináltak, pontosan olyan folyik ott most is. És mielőtt még valaki azt hívné, hogy sport, én azért válogattam be ezt a hit, mert ez nem sport, hanem ez politika. Az, amikor barátságos meccset megyek valahova játszani, az azért oda megyek, mert a barát. Tehát ez egy jelzés. És ez bizony most politikai, nem politikai töltetű, mert ott valóban egy világot megosztó háborúzás, sőt népirtás folyik Izrael részéről, és amikor mi Izraelbe megyünk játszani, akkor egyébként ott háború van, tehát egyébként röhely az egész, hogy most is sietve, akkor bizony ügyesen, kicsit is, meg nem is, benyalunk. Jó, mennyire. Én nagyon szeretném. De ezek ugye Kínát ugye nem rúgták se. Nem. Kínai olimpia is rendben volt. Oda is elmentek. Tehát ez valami gusztustalan. Most a Kína nagy barátja Izraelnek, teszem hozzá. Még nagyobb. Tiananmen teret azt hamar elfelejtették. Igen, az mondjuk nem most volt. A másik egyébként nem csodálkozzunk, mert hiszen Izrael a kis elektronikai iparával kínai vadászgép fejlesztése. Jó, hát ott a Lavit harcigép, ugye, amit egy az egybe átadtak. Melyiket? A Lavit egy az egybe átadták a harcigépüket, kínaiak megépítették. Tehát nagyon-nagyon feles együttműködés. De hát mindegy, de másik az, hogy... Nem, átadták, az konkrét átadták, hogy átadták a technológiát. A Lavi... Nem, a Lavinak, nem is tudom, a Lavi vagy a Kfir volt. Nem, a Lavi volt az, amit nem épített meg Izrael. Egy prototípus készült, de az sem repült, de az egész dokumentációt átadták Kínának, és ott megépült. Az nem az F-16-oson alapult? A Lavi? Valamelyest, de nem, kisebb volt, mint az F-16-os, de most nem menjünk bele a haditechnikai kérdésekbe. Csak azért, mert nem hiszem, hogy az Egyesült Államok elég anyázott miatt, hogy ezt így. Kérlek szépen, van egy kedves olvasónk, aki minden ilyen haditechnikai kérdésnél ír egy doktori disszertációt arról, hogy miért vagyunk hülyék, ezúton üzenem neki, hogy nyasgem. És megyünk tovább. Megnyugtató a hírek Izraelből csak annyit fűznék hozzá, hogy nagyon szeretném, ha ennek az Elbert Gábornak, amikor arrafelé kóricál a nagy barátkozása közepette egy kasszám rakéta úgy vágódna a valagába, hogy a darabjait úgy szedjék össze, mint ahogy Bogárt fényképein láthatjuk, amit a palesztin gyerekeknek a fél fejét kaparják ki éppen egy ilyen szürke síthalom alól a vörös félhold dolgozói, akiket egyébként szintén nagyon gyakran célba vesznek különböző nagy űrméretű fegyverekkel, tehát ezt kívánom neki és kedves családjának, amennyiben ezt a barátkozást komolyan gondolja. Menjünk tovább. A zsidó állam vallási vezetői meghatározatlan időre megszakították a hivatalos kapcsolatot a Vatikánnal, mert 16. Benedek pápa rehabilitálta egy holokauszt revizionista püspököt. Nyilvános bocsánatkérés és ennek az intézkedésnek a visszavonása nélkül nagyon nehéz lesz folytatni a párbeszédet, idézett a Jeruzsálem Poszt a nagy rabbinátus főigazgatójának, Oded Weinernek a leveléből, amelyet Walter Kasper bíboroshoz, a Szent Szék és a zsidóság kapcsolataiért felelős bizottság vezetőjéhez. Richard Williamson tradicionista püspök egy múlt heti televíziós interjúban azt állította, a tények ellentmondanak a gázkamrák létezésének. Szerinte a nácik nem 6 millió zsidót gyilkoltak meg, hanem legfeljebb 200-300 ezeret, de egyiküket sem gázkamrában. Very good. Mit mondjak erre? Én is ezt mondtam. Egy dolog jutott eszembe. Amellett, menjünk el amellett nagy vonalon, hogy Szentszék és a zsidóság kapcsolatért felelős bizottság, ilyen fontosak a zsidók Vatikánban, tehát nem tudom, van a magyarság, Szentszék és a magyarság kapcsolatért felelős bizottság. Van, bizony van. Aha. Akkor így jártam. Akkor sőt, az egyes magyar csoportoknak is, tehát például a jász magyaroknak is külön kapcsolatuk van. Akkor viszont a legjobb munkahely, teszem hozzá, az Európai Parlamenti utámok meg havi 2 millió fizetés, tehát akkor viszont ide nem kell hiszem. Menni. Na, ez is egy érdekes munkahely, de még egyre gondoltam, ugye Ratzingert bírálták, mert ugye... Ez a baj, hogy a pápa német. Mert ugye ő Hitlerjugend. És a német az Hitlerjugend. Így el volt, és ugye elgondolkodtam, hogy így Izrael ilyen nagyon keményen betámadja a Vatikánt, hogy eljnye, és így kimenne így a 16. Benedek, vagy 16. igen, Benedek, és azt mondaná, hogy Sanctus Spiritus Domine, és így mögötte mormognák, hogy ezennel én itt a Vatikánban a világ kereszténységének most keresztes háborút hirdetek, induljunk a Szentföldre, és megnézném ott a nagy rabbinátus vezetőinek arc kifejezését, amikor a világ több milliós keresztény, akkor hát egy keresztes háború keretében, bárcsak. Tehát Ratzinger bíboros fölölteni a régi egyenruháját, és esetleg... Mondjuk úgy, hogy joga volna hozzá. Teljesen. Egyébként annyi mindenhez van joga az egyháznak, nem tudom, tudjátok-e, hogy mai napig az esztergomi érseknek van koronázási joga. És a vicces az, hogy nem csak szabad akaratából koronázhat, hanem ő gyakorlatilag egy intézmény, amelyet gyakorlatilag utasít az ország. Tehát a koronázás az úgy nézett ki, hogy összeültek a nemesek, összedugták a fejüket, te a Józsi jó lesz királynak, vagy a Mátyás, mondjuk, rendkedvér, utána elmentek az esztergomi érsekhez, és mondták, hogy te figyú, ő neki kéne fejéhez tenni a koronát. Most az esztergomi érseknek nem volt ebben felülbírálati joga, mert ha azt mondták neki, hogy figyelj, kurva nagy kard van nálam, és lecsapom a fejedet, hogyha nem csinálod, akkor is meg kellett csinálni. Tehát ma is megteheti bárki azt, elmegy az esztergomi érsekhez, fejéhez tartja a géppisztolyt, és közli, hogy mostantól én vagyok a király. Ki lehet próbálni. Onnantól kezdve törvényes Szent Korona által felkent királya lesz ő, ha végrehajtja rajta az esztergomi érsek a beavatási szertartást, magyarul a koronázást. Más kérdés, hogy valószínűleg a rendőrkommandósok előbb fognak odaérni, mint hogy az esztergomi bazilikát előkészítik a szertartásra, de ha olyan polgárháborús helyzet lesz, esetleg meg lehet próbálni. Na és pontosan ezért igyekszik ez a vörös maffia, ami 19 óta ránk van telepedve, mindig ellenőrzést gyakorolni az egyház fölött. És ezért volt Mincenti bíboros folyamatosan börtönben 56-ig. Nehogy valakit megkoronázzon így hirtelen felindulásból. Egyébként ez a Walter Kasper bíboros, el tudom képzelni, hogy irodájában van egy külön köpőcsésze, és ez mindig színig van, mert ezt a hivatalt ezt máshogy nem lehet csinálni időnként az ember hányan vagyok. Vagy nem tudom, az illetőnek götérből vannak az idegei. Hát az inkább Dézsa lehet. Na, apropó, tudjátok azt, hogy a zsidó állampolgár, minden izraeli állampolgárnak 2 vagy 3 útlevele van? Mert ők, amikor háborúznak ott is, ha esetleg megtámadják őket is, menekülni kell, akkor hova mennek? Magyarország, Románia, Lengyelország, Franciaország, Szlovákia, mindenhol. Erről nem tudok, de tény, hogy hogy nagyon sok kettős állampolgár van ott. Szeretnék én is izraeli állampolgár lenni, de azután, hogy jöjjek vissza Magyarországra, tudjátok, mert akkor biztosan megkapnám a magyar állampolgárt. Mondjuk ebben annyi igazság van, nekem is van. Kapnék pénzt is a mazsihisztum, mert azt hallottam, hogy mindenki pénzt kap, aki onnan ide jön. Van nekem egy kedves barátom Tel Avivban, akinek ugyan egy út levele volt, mikor nálam járt, viszont az apja már akkor is bizniszelgetett Kanadában, Torontóban lakásokat adott és vett, és bizony, miközben hazautazott Tel Avivba, beugrott így Budapestre, meglátogatta a fiát meg engem, ha már itt vagyunk, és bizony, akkor már a frissiben kiállított kanadai útlevéllel jött haza, tehát van ebben valami. Na, és most zenélni fogunk, ha tetszik, ha nem. Iszod a vizét és prédikálod hozzá a borát, minnek száraz torokka nyeli az útnak felvett porát. Ki könnyen mind a fát a tűzre, de nem őrzi el a lángot, fogja annak szívét örökre, ördögi átok. Tudnak kell, hogy hazug a prédikátorok szava, itt falakra írják, mit jelentsen Isten a haza. Aki várfokáról kivont karddal húzdít a harcra, hogy a szónak lenne ideje, nem mozdul az arca. Mert vékesek közt tudjuk, cinkos, aki néma, bűnebb meg bűnebb bajban hagyni, mint a szítané bajban. S ha nem érzed a vétked, mert szótlan, akit bántasz, itt élődnek tiszta lelked, igaz Istent válasz. Savanyú kesorok, mint a székely ember bora, kinek áldott hegyet az Isten, de napfényt hozzá soha. Csak csendben várja, mit mér rá, sorsának ostora. Szóltam mégis utat mutat, mint fa hátán a moha. Keserű keszak, mint a székely ember sora, kinek áldott napfényt az Isten, mégsem terem bora. Csak csendben várja, mit mér rá, testvére ostora. Vére kihagyta cserben, nem árul már soha. Ne hajolytól tükre fölé, mert árulót látsz benne, és bűneidet meggyónni már így is késő lenne. Kövesd annak példáját, akit megkövetned kéne, legyen szívedben helye, s az asztalodnál széke. Hozhat bármit jövő meg a történelem árja, mikor kezét nyújtja, tudod, hogy szíve szívednek párja. Bár nem tanítják könyvek és nem mutatja a térkép, nem érte mértél igazat, kinek elvették a népét. Savanyú kesorok, mint a székely ember mora, kinek áldott hegyet az Isten, de napfényt hozzá soha. Csak csendben várja, mit mér rá, sorsának ostora. Szótlan mégis utat mutat, mint fa hátán a roha. Keserű keszavak, mint a székely ember sora, kinek áldott napfényt az Isten, mégsem terem bora. Csak csendben várja, mit mér rá, testvére ostora. Vére kihagyta cserben, nem árul már soha. Savanyú kesorok, mint a székely ember mora, kinek áldott hegyet az Isten, de napfényt hozzá soha. Csak csendben várja, mit mér rá, sorsának ostora. Szóltam mégis utat mutat, mint fa hátán a moha. Mohácsi János a kaposvári Csiki Gergely Színházban idén január elején mutatta be Rolf Hochhut német drámaíró 1963-as A helytartó című művét. A kérdés, a holokauszt idején uralkodó pápa mindent megtette a zsidók megmentéséért, vagy mivel nem szólalt fel nyilvánosan a haláltáborok ellen, vétkesek közt maga is cinkossá vált. Szerző és rendező nem teketóriázik, és Hitler tettes társaként ábrázolja 12. Pius. Ez annyit fűznék hozzá, hogy az Enciklopédia Britannica szerkesztőit is nyugodtan Hitler tettestársaként lehetne ábrázolni egy hasonló műben, ugyanis az Enciklopédia Britannicában, ami a világ egyik legelismertebb enciklopédiája, egészen a 60-as évekig nem szerepelt a haláltábor kifejezés, és a koncentrációs tábor címszónál sem szerepelt utalás gázkamrára vagy tömeges kivégzésre, bár megemlítették, hogy a koncentrációs táborok elsősorban a nácik nevéhez köthetőek. Ez mondjuk helytelen, de azért ezen érdemes elgondolkodni. Szóval, mikor ott abban az időben, mikor folyt a buli, és a 12. Pius pápa volt, Honnan a fanbotolt volna szerencsétlen róla? Hát mikor a szövetségesek se hitték el, akkor állítólag, szóval ők se, hogy biztos, hogy nem. Meg ilyen hasonló, bár állítólag lehet, hogy tudtak róla, most mindenféle hírszerzési dolgokat lassan feloldanak, és talán már látunk is belőle valamit, de akkor hogy a többet szólalt volna fel ellene? Nem beszél arról, hogy... Így van, tehát ha volt is, tehát elfelejtik, hogy mi a saját meséjük. A saját meséjük az, hogy a világ döbbenten és elborzadva szembesült 45-be a táborokkal, amikor azok felszabadultak. Emlékezhetünk az összes ilyen okos filmre, csak egyet idézek, a Band of Brothers, vagyis Elit alakulat című sorozatban. Kifejezetten van egy ilyen rész, ami erről szól, hogy megtalálnak egy ilyen haláltábort, és elborzadva nézik az amerikai katonák, hogy úristen, itt ilyen zörgőcsontú zsidók vannak egymásra haigálva. De nem tudtak róla alapvetően, pont ez a lényege, tehát ha voltak, akkor se tudhatott róla. Úgyhogy gratulálok ezután Mohácsi Jánosnak, remélem, hogy Csiki Gergely kikel a sírból és lecsapja a fejét ott. Ha Mohácson van eltemetve, akkor nem ez Kaposváron, már keverem. Azt hiszem, neki is kiállni egy vödörszar, tehát ez így jelentkezik. Gyerekek, nincs annyi disznószar ebbe az országba, gyerekek. Rágy gondok vannak. Van egy lista. Ezek a barmok azt mondták. Apropó, mondjátok meg nekem, miért lépett ki az SZDSZ a kormányból? Büdös volt. Most stratégia szerintem, egy kicsit, hogy széthúzás meg. És nem értem. Zsidó huncutság. Most már nem volt még lopni, vagy mit lop, stop, hogy tudod. Nem, féltek, hogy magukkal rántja az MSZP őket. Sokan azt hitték, az MSZP-be belebukik, maguktól is, mert hogy ennyi ekkora a pofátlanságot nem lehet. Ugye Hajós András is egyből rohant a Hír TV-hez kármenteni. Aztán kiderült, hogy beszopta, de hát ő gyakorlatilag három különböző tévéadón tudott megbuktatni műsort, úgyhogy ez nem csak egy plusz volt, hogy a Hír TV-n is megbukott. Én megbuktattam kicsit a Mokkát egyszer, az számít? Vagy... Azért. Na jó. Jó, de ez nem a saját műsorod volt, amivel jól keresel, érted? Én megbuktattam a Bombagyárat. Egyedül. Ugye? Igen. Miután ellottad. Most jönnek az érdekes hírek. Kapaszkodni. Jelentősen csökkenteni az SZIA-t és a TB járulékot is, hogy megváltozzék a munkáltatók és a munkavállalók hozzáállása, el kell törölni a vállalat és a magánszemélyek különadóját, nem egy 2%-os tologat, nem egy 2%-os tologatásra van szükség, nagyjából 1000 milliárdos átrendezés kell, mondta csütörtökön Gyurcsány Ferenc a parlamentben. A választójogi törvényt és az országgyűlés összetételét módosítani kell. Az önkormányzati igazgatást úgy kell átalakítani, hogy ne korlátozzuk az önkormányzati demokráciát, de ne hagyjuk túlterjedni a bürokráciát. Át kell alakítani a képviselői javadalmazást, és jelentősen csökkenteni kell az önkormányzati képviselők számát, közölte korábban Gyurcsány. Hozzá kell nyúlni a pártfinanszírozáshoz, meg kell változtatni azt, hogy minden párt lényegesen többet költ, mint amennyit költhetne. Ez demokráciánk egyik legnagyobb hazugsága. Ezek a változások nem szoktak túl sok jót ígérni egy évvel a választások előtt a kormánypártoknak. Merjük azt hinni, hogy nem csak illúziókeltéssel lehet választást nyerni. Az adócsökkentés közölte, nem hiszem, hogy egyszerűen csak az adócsökkentés a megoldás, vagy az ország csődbe jut, vagy meg kell kurtítani a szociális rendszert. Az egyik adóssági, a másik szociális válsághoz vezetne Gyurcsány szerint, ezért ehelyett átfogó reformra van szükség. A kormányfő úgy látja, Magyarország politikai erői lényegesen több energiát fordítottak egymás bármilyen eszközzel történő legyőzésére, mint amit az ország helyzete megengedett volna. Illúzióba ringattuk magunkat akkor is, amikor sokkal többet fogyasztottunk és költöttünk, mint amit megtermeltünk. Elhitettük az országgal, hogy az ország sikere független a teljesítményünktől. Gyurcsány szerint a politikai széthúzást kell abba hagyni, és akkor szinte mindegy lesz, hogy milyen kormánya van az országnak. Abba kell hagyni a háborút, abba kell hagyni egymás öldöklését. Az országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetén nem vették napirendre a Fidesz országgyűlési feloszlatásra tett indítványát. Nekem az a véleményem, hogy szinte egy második őszödi beszédet hallottunk ezzel. Erre azért, én úgyis gyurcsányista vagyok, megmondta a Kuruc Info, ez viszont tényleg igazságbeszéd volt. Jó, csak mondom, ez megint, ez elkurtuk még egyszer a második verzió. Mondjuk úgy, hogy a halálra ítélt az utolsó szó jogán igazat mondott. Kárment. Hát ő is most kárment. Az olyan dolog, hogy igen, megint most olyan, hogy mondjam, jó fiút akar játszani, de Bameg. De Bameg, hadd védjem, már ördögügyvédje vagyok. Jó. Igaza van, kurvára igaza van, és tudod, mit mondott az, hogy gyerekek, elkurtuk, de ti is. És ez így van. Ez rendben van, csak hogyha most ez 2006-ban, a botrányt kiváltó beszéd után, akkor látott volna ehhez hozzá, egy ilyenhez. Hát ebbe igazad van. Akkor már valahol tartanánk. És akkor nem volt szó gazdasági világválság olyan szinten, mi most be biztos, hogy akkor is... Nagyon beszartak. Mert azért 2000-es éveknek a mikor kipukkant a dotcom lufi, meg hasonló, utána volt ilyen Németországot, meg EU-t érintő ilyen recesszió. Az egy előszele volt a dolgoknak. Ugye most meg Amerikában indul a dölt a nyakunkba ez a dolog. Tudod, miket mondok most Gyurcsány egyébként szóról szóra, amit mi is mondunk, már mióta. Hihetetlen, és már mi is közhelyé koptattuk, hogy igen, párfinanszírozás, választói, országgyűlés összetétel, önkormányzati képviselő, tehát gyakorlatilag nem azt látjuk leírva, amit mi szeretnénk. Most jó, hogy elmondta, egyébként nem történik semmi ettől még. Mi alatt értjük természetesen magunkat, tehát itt nem a nemzeti oldalról beszélünk, ott is elhangzanak ezek, de konkrétan ezek azok a dolgok, amiről idestova 3-4 éve írogatunk úgy blogin, mint én, és a bombagyáron. Pontosan erről beszélünk. Miről van itt szó? Választójogi törvény. Hát ez a 9. kerületnek köszönhető, hogy végre észrevették, hogy itt akkora csalások vannak az istennyila. Az országgyűlés összetételét módosítani kell. Hát igen, kellene. Na most ez nyilván egy kisebb országgyűlés jelent, ami mit fog jelenteni? Még mellesleg meg fogják emelni az országgyűlési bejutásnak a küszöbét valószínűleg. Tehát valószínűleg ez lesz. Most, hogy azért, hogy a Jobbik ne juss a neve, nyilván lesz, aki így magyarázza, én ezt nem mondanám. Önkormányzati igazgatást úgy kell átalakítani, hogy ne korlátozzuk az önkormányzati demokráciát, de ne hagyjuk túlterjedni a bürokráciát, blabla. Igen, valóban, így van. Csak ezt nem fogják tudni megcsinálni. Pártfinanszírozások? Hát basszus kulcs. Mióta mondjuk, ez mondjuk a Zöld Pártnak az egyik programpontja, de maximálisan vállalható, kurva fillért nem szabad adni a pártoknak. Aki nem tud egy pártot... Hát nem azt mondta, hogy nem ad pénzt, ő azt mondta, hogy amennyit kapnak, annyit költsenek. Így van, de... Természetesen kellett volna lenni. De nincs ezzel, hogy költsön annyit, amennyit össze tud szedni. Hát ez pontosan olyan, mint hogy az egyházakat tartsák el a híveik. Ennyi. Ha valaki akar pénzt adni egy pártnak, mert azt mondja, hogy nekem ez egy szimpatikus párt, mert mit tudom én vagyok a mit tudom én, akárki, a fő olajmágnás, akkor az úgy is fog adni annyit, Soros György, tessék. Hát Soros György mennyi pénzt pumpált az SZDSZ-be, és most az LMP-be ugyanannyit pumpál, tehát tévedés, ne essék, azért folyik a hatalom átmentés. Nehogy azt higgyük, hogy az SZDSZ-t legyőztük, és nem bújtak ki belőle. Tehát, amint most a Jobbik kezd ugrálni, hogy jé, kipukkadt a lufi, és akkor ugrál ezen a kipukkadt lufin. Nem kérem szépen, ez nem lufi volt. Az SZDSZ az nem lufi volt. Az SZDSZ-nek az üres bőrét tetszik most éppen rágnatni, hogy nincs benne az oroszlán. Igen, az oroszlán elment egy másik bőrbe. Olvastátok az Indexen a mai publicisztikát? Azt a elég hosszú cikket. Most nem akarok latin félműveltségemmel előjönni, mindegy. Szóval Prius Hungaricus talán ilyen néven írta. Mindegy, ez arra utal az államalapítók, Amerika államalapítók ilyen állnéven, csak ugye Hungaricus nélkül írtak az alkotmánymagyarázó szövegeket, ez a harmadik cikke az Indexen. Mind a három jó, kifejezetten jó, politikai elitről szó, és ez a harmadik, ez már tényleg jó. Tehát a politikai elitről beszél arról, hogy mindenki hibás, Gyurcsány is, de egyébként mindenki, és a 89-ben kellett volna rendszert látni, ez nem sikerült, szóval egy olyan korrekt cikk az Indexen, meglepő. Így végigolvastam, egyet írtam neki, most kíváncsi, hogy majd válaszol-e. Teljesen az is egy vállalható dolog. Azt látom, hogy nagyon nagy a mozgolódás. Tehát egy olyan korszakot élünk meg, amit ugye lehetett eddig sejteni, de mi azt hittük, hogy mi indítjuk el. De várjál, ugyanaz a színjáték folyik, mint 89-ben, hogy ó, az emberek rendszerváltást akarnak, ó, csináljuk meg. Lesznek, most jósolok, várjatok, lehet, hogy ezt is meg kell majd ennem, nem tudom a hangfelvételt, hogy fogom megenni, de majd megpróbálom nektek. Lesznek tüntetések, lesznek. Amik nem unnak meg, és nem mennek haza, mert elég pénzt kaptak ahhoz, hogy rendesen megszervezzék. Ezek a nagy tüntetések meg fognak buktatni valamit, amit nevezhetünk rendszernek, vagy a rendszer részének. Az emberek eufóriában fognak úszni, eljön majd az új világ, minden rendbe rázódik. Igaz, hogy annyira nem, de azt hiszük, hogy majd rendben van. Aztán majd megint eltelik 2-3 év, és megint rájöttek, hogy hát bassza, meg megint minden maradt a régiben. Másodszor is el fogja csalni. Igen, a hatalom átmentés folyik, ne legyünk eltévedve. Az MSZP menti ki a hatalmát. Az MSZP és káderek az óriási lenyúlt pénzeikkel szépen tűnnek el, mint vállalkozók. Most már nem kell nekik átmenteni nagyon, mert alapvetően most már összefér a politikusi és a gazdag vállalkozói imázs, vagy akár a mafiózói imázs, csak abba fogják hagyni a politikait, mert most már megszedték magukat. Lásd Kunce. Ő se azért hagyta abban, mert hát már nincs kedve, nem, mert annyi pénzt összelopott, hogy már nem kell több. Hát most mi a felén csináljon vele. És ez fog történni, hogy innentől kezdve ők majd, mint ez a, hogy hívták ezt a, már is felejtettem a nevét, Bigge László. Tessék, ő kicsoda, micsoda, honnan jött, tudjuk kicsoda, ő is az MSZP holdudvarából jött. Szépen az ilyen embereknek a kezébe átvándorol a hatalom, és majd nem úgy fogják hívni a miniszterelnököt, hogy Gyurcsány, meg nem a kormányzó pártot, nem úgy, hogy MSZP, és valószínűleg meg is fognak szűnni ezek a pártok, tehát az MSZP-nek minimum kinéz egy névváltoztatás, ahogy ugye MSZMP-ből is átved lett, ami aztán előtte meg dolgozók magyarországi pártja volt, előtte meg kommunisták magyarországi pártja. Most lesz ezt egy adják ki, most már csak magyar párt lesz. Így, valami, mit tudom én, volt a Gyurcsánynak egy ötlet, hogy nemzeti szocialista párt, ugye, ezt komolyan gondolta, csak rászóltak, hogy figyelj, kikerült a médiába, ezt nem kéne. A Gyurcsány is már olyan botrányos, mint a Kiszel Tünde, vagy Geszti Péter, vagy Gyurcsány. Így van, így van. Minden pont... nap csak ezeket lehet látni. Szerintem azért csinál ilyen hülyeséget, hogy figyeljünk fel rá. 100 év múlva, ezt már nem fogjuk megérni, de 100 év múlva fogják emlegetni a Gyurcsány jelenséget. Tehát az elmozdíthatatlan, kirobbanthatatlan kis despota kölyköt, aki a demokrácia kora időszakában beleragad kvázi törvényesen egyébként a miniszterelnöki székbe, és nem lehet vele mit csinálni. Ez egyébként egy speciálisan magyar jelenség, szerintem mindegy. Tehát fogják emlegetni, mint egy demokratikus krízis helyzetet, amit el kell kerülni. De meg fog változni az MSZP neve, el fog tűnni az SZDSZ, visszajön más köntösben. Lesznek ilyen kis pártocskák, mint a Jobbik, amik jönnek, mennek, tűnnek el a süllyesztőben, lásd, ugye a Miép is hogy eltűnt. Megvan még valóban vegetálgatva, de hol van? Sehol nincs. SZDSZ is meg lesz a bőr. Az MDF az nem biztos, hogy megugorja a parlamenti pártküszöböt, csak az a baj, tudod, hogy mindenki leírja ezt a pártot, ezt az MDF-et, Dávid Ibolyát, stb. Azért nem akarják ők most, hogy szavazzák le a parlamentet? Ez a másik téma, hogy leszavazzák, mindjárt rátérek. Tehát az ilyen kis pártok, mint a Jobbik, ezek nagyon lelkes emberek, nagyon okosan, meg mit tudom én, elkezdik csinálni, és soha nem fognak elérni semmit, mert nem lehet, ez nem az ő pályájuk. És most nagyon csúnyán leszóltam megint a Jobbikot, nagyon sokan hisznek benne, én viszont tartom továbbra is azt, hogy 2010-ben sem fog eredményt elérni a Jobbik, mindegy, majd megköveztek 2009 végén, hogyha addig nem bírtok várni. És ez, hogy nem oszlatták fel a parlamentet, ugye a hír végén szerepel ez a mondat, hogy nem tűzték napirendre a Fidesz javaslatát, hogy azt mondja, az országgyűlés feloszlatására. Ezt már akkor elmondtuk, mikor ezt a népi kezdeményezést elindították, hogy ők most összegyűjtenek 50 ezer aláírást. Mire is? Nem arra, hogy oszlassák fel a parlamentet, hanem arra, hogy ezt a kérdést tűzzék napirendre. Mert föl sem fogják tűzni. Amit elutasíthat az országgyűlés. Ja. Tehát föl lehet tenni a kérdést. Ne felejtsük, nem ez volt a nagy leleplezés. Mert ezt a cikkemet, ez nem ez volt a lényege. Kiolvassa a cikkeidet, az túl hülyék a magyarok. Hanem ezt pontosan leírtam a cikkben, hogy ezeknek úgy, hogy én a gép előtt ülve 20 perc alatt megtudtam, hogy a kezdeményezés fideszes, a mögött fideszesek állnak, a mögött adatgyűjtési szándék, se tudom mondani, így gyűjt adatot, meg úgy, mert nem tud úgy adatot gyűjteni, mint ezek, akiknek ott a média mögöttük minden eszközzel. E mögé nem állt be a Fidesz. Azért nem állt be mögé a Fidesz, mert nem akart előtérbe kerülni, csak hogy bután csináltam, mert nem figyelnek rá, mert nem értitek meg, nem néztek utána. Mit csinált a Jobbik? Beállt mellé, és begyűjtötte a jobbikosok adatait. De ezt akkor leírtam egyébként, emlékeztek. Csönd is volt utána, nem volt nagy csinadrat, hogy átadtuk, de nagyon sok jobbikos adatát adták át így a Fidesznek. Mire lehet ezt használni? Azt is egy kicsit elmagyaráztam, de ezt nem fogom még egyszer, mert aki nem érti, az tírpe. Mármint, hogy az... Faszkala. Az nem tudok mit csinálni. És bocsánat, van egy emberke, aki ilyen hittérítőként járja az internetes fórumokat, ezúttal is csókoltatom meg a kedves édesanyját is, aki mindenhol egy ilyen előre legépelt szöveggel, amit bemásolgat mindenhova, bizonyítja, hogy én, mármint hogy Tomcat, ügynök vagyok, mert a bombagyárat csak azért hoztam létre, hogy összeszedjem a nemzetiek adatait és az MBH-hoz juttassam. Nem. Kezit csókolom nem azért. Megtehetném, de teljesen fölösleges, mert mi lenne, srácok, tényleg kinyomtatnám az összes bombagyáros adatát, és bemegyünk kamerával az MBH-hoz, csókolom, hoztam egy 5000 névből álló névsor, itt van a bombagyárosok, hát kiröhögnének. De nem csak erről van szó. Gyerekek, a Jobbik önként is dalolva átadta a Jobbik szavazóinak a listáját. Nem kell neki az, hogy én most így bombagyár, meg trükközzünk, meg minden, mert olyan hülyék, hogy belesétálnak ebbe. Ez nem profi politikusra val, mindegy. Vagy lehet, hogy mondjuk tudtak róla ezt is felvetették nekem, én ilyet nem írtam le, csak ha nem tudtak róla, óriási blamásra tudtak róla, akkor meg hát az kész. És azt mondom, ezt csak leírtam, nem, mi volt? Csöpp. A cikket többen olvasták el, mint általában szokták a cikkeimet, tehát küldték szét, lehetett látni, jöttek az átkattintások, beszéltek róla, és kus. Sehonnan. Semmelyik irányban volt semmi, és még csak nem is anyáztak, mert én azért nem hiszem, hogy olyan nagyon eltávolodtam a pártatlanságtól, meg amit ott leírtam, az ugye szényszerű volt, és nem. És tudod, miért nem volt róla szó sehol? De egy nemzeti fórumokon se különösebben, csak ilyen halkan. De nem nagyon értik. Nem is benne áruló, nincs benne áruló, és nincs benne zsidó. Miért baj, meg ez mi történt, meg hogy történt? Mi történt? Az, hogy megint volt egy kis csapda, és ez mini csapda volt, és így megmutattam, hogy létezik, és így nagyobb csapdákban is ugyanígy megyünk be. Mindig, folyamatosan. Az a baj, hogy ezeknek ezeket az eredményeit, meg az, hogy miért csinálják, miért szervezik, ezt az emberek nem látják, nem mondják meg nekik. Tehát, ha leírod, és nem érti meg, hát akkor most kikért? De nem jön szembe az utcán, tehát ez nem olyan, mint most, hát most volt egy ilyen ingatlan Panama, meg itt, mert azon lehet csámcsolni, meg azt az ember érti, hogy mi az ingatlan, mi az a Panama, meg mi az, hogy ellopták a pénzét, meg itt tudom én, meg hazudtak, meg itt tudom. Na jó, de mennyi pénzét? Tehát fel tudsz fogni 1 milliárd forintot? Hát el tudnám kapni, hogyha dobnám. Mennyi nem az? Hogy ezt nem tudnád elkapni. Nem tudod fölfogni, hogy mennyi. Hát tehát nem tudnád innen elvinni. 1000 millió forint. Hát 1 millió forint az még úgy elfér a kezedbe, 20 000-esek, 50 darab 20 000-es, hogyha valaki még nem látott volna ilyet. Már ezt se sokan látták, teszem hozzá. És gondolom, ezt 1000-szer. Ez egy cipős doboznyi 20 000-es. Na most ebből gondolj bele, hogy 200 cipős doboznyi 20 000-es. Tetszik? Tehát 200 cipős doboz, amikor így bemész, nem annyira nem egyébként, de mikor bemész egy cipőboltba, és így föl vannak stószolva egy derék magasságig, és egy olyan embernyi hosszúságba, egy ilyen kockába cipős dobozok. Na annyi 20 000-es. Hát az a 200 milliárd, amit egy ilyen kisebb bankcsődöcskénél így eltűnik, vagy hát pont ennyi kéne ahhoz, hogy ne dögöljön éhen az országban mindenki. Vagy mondjuk ennyit adnak a cigányoknak, ekkora pénzek, és ez csak a készpénz formája. Most, hogyha ebből veszünk valamit, hát... Tehát most gondoljuk át úgy, hogy hol tart egyébként, miből áll az ország. Amiket így elrabolnak, azt nem rabolnák el, utópia, szétosztanák, akkor havonta mindannyian luxusban érhetnék. De gondolj bele, hogy amikor pénz látsz egy Tesco, egy Tesco parkolóba, egy igazi nagyba, tehát nem egy ilyen kis vidéki, tudtam én, akármi, hanem egy ilyen pazi nagyba, amennyi autó van, az körülbelül 500 millió forint, ha csuvik tele van, az a fele. A 200 milliárdot, akkor most próbáld el kitalálni, tehát egy Tesco parkoló, mondjuk az angyalföldi Tesco-t, meghosszabbítjuk Vácig. És tele van tökik kocsikkal, na az 200 milliárd forint. Értékben. Tehát csak úgy mellésleg így illusztráljuk valahogy. Tehát arról, hogy mennyi pénz van az országban. Sok, elég, tök jó lenne, menné, meg stb. Mert a semmit se csinálsz, és mindenkinek jutna. Hát így működne egyébként a normális... Hát biogazdálkodás, még nem a bión van az, hogy szimbió. Tehát a természetes dolog az úgy lenne, hogy fenntartható. Hadd ne magyarázzuk el, hogy mi a lényege, hogy nem egyébként a pénz. A saját pénznevezetű cikket tudnám még rámozni, majd lehet, hogy kiteszem a bombagyára. Elég rég írták. Érdemes elolvasni. Hát nekem a talpam is akkor beszorult, hogy miről szól igazából a mai pénzpolitika, és mi ez az egész hitelválság, és mitől vagyunk mi szarban. Tehát hova tűnik vele az rengeteg befizetett adó, ami mögött munka van, és hogy lesz abból fikció, azaz pénz is, abból hogyan lesz a külföldieknek a vagyon. Meg mi az, amit ez a bige le tud nyúlni egyáltalán, mit tudom, egy csődbe, egy nitrogén művek. Mert hát akárhogy is nézzük, a mitre legyen a szükség van. Mitől megy akkor mégis ezt csődbe? Hát ez egy érdekes dolog. De mi az agya, hogy kiszárított üzemmódban működünk, tehát nem kap a Magyarország igazából a magyar vállalkozó hitelt? Mert hiteltelen. Hát, ja. Van magyar ellopja. A Welt.de, a széthullás előtt álló euró helyzetéről ír. A mesterséges karámot megpróbálják a végsőkig fenntartani, de ez egyre nehezebb. A pénzpiacokon az euró ellenében már a spekulánsok is akcióba léptek. A hírral a National Journal is beszámolt. Az egyre rosszabb folyamatok ellen az EU úgy kíván védekezni, hogy a tagállamai szigorú takarékosságra akarja kényszeríteni. Írország, Spanyolország és Görögország viszont egyre nyilvánvalóbban kezdik elveszíteni az adósságaik fölött a kontrollt. De Franciaország és Málta is túllépte már a mágikus 3%-os hiányküszöböt a bruttó hazai termékhez viszonyítva, ami felett az euró veszélybe kerülhet. Ez a folyamat egyelőre nem áll meg. Írország esetében 11%-ot prognosztizáltak, Németországban 4,3%-ra számítanak. Görögországot, Írországot, Portugáliát olyan magas kamatok fizetésére kényszerítik, mintha ezekben az országokban nem is lenne euró. Az egész káosz akár az eurózóna széteséséhez is vezethet. A folyamat öngerjesztő, minden negatív folyamat negatívan hat vissza az összes többire. Spanyolország és Írország helyzete különösen rossz. Szakértők szerint utóbbi könnyen Izland sorsára juthat. Az euróövezet tagjai rövid távon mindenképpen kiszolgáltatottabbak. Összefoglalom, fesz van. Na de ezzel akarunk csatlakozni, eurót be akarok vezetni. Észrevettél valamit? Észrevettél valamit a magyar történelemben, pláne az elmúlt néhány száz évben? mindig a fasz rossz oldalára áll ez az ország. Kéne egy ilyen pólógyártól, egy magyar vagyok, nem mázlista. Hát most is ugye Izrael, ami azért nagyon úgy tűnik, hogy hát ez egy kicsit beszopás lesz majd, ugye Amerikával kapcsolatban, és azt látjuk, hogy még az eszünk, hogy hát itt azért gondok lesznek, és mit csinál most euró? Mikor? Akkor, amikor esik szét. Na, várj egy picit. Mint aki maga jelentkezik a torvoshoz. Mikor annak idén mindig volt a 80-as években is, hogy hát nyugat az rohad, és hogy ez, viszont hát begyűrűzik a rosszabb, aki megeszi neki, mindig ezért van szar. Mint hogyha most a írek meg ezek szopnák be a dolgot, ugyanaz játszódik le, mint ami nálunk, tehát ott ők is, hozzák is begyűrűzött valami. Most amit felsoroltál, hogy Görögország, Portugália, meg ezek pontosan a gyenge láncszemek voltak az EU-ba. Hát a Görögország az eléggé, ott például a nemzeti sport volt az adócsalás. Hát pont ezek bekerültek az EU-ba, EU meg hasonló, a Görögország a stiklizett, nekik azt elnézték, hogy nekik kicsit magasabb volt a hiányuk, és mégis bevezethették az EU-t. Viszont ugye a gazdaságot azt nem alakították rendesen át. De jó kérdés az, hogy az az EU akar itt most tenni-venni, amelyik olyan dolgok döntéseket hoz, meg olyan eszement, agyatlan gazdaságpolitikát tudnia folytatni, ami ezt szinte hozza magával, hogy ilyenek fognak, és az akar beszólni az egyik országnak, hogy ne úgy csináld. Egyébként a nyírek ott fogják beszokni a másik felét, hogy ott meg a globalizáció áldozatai, mert ők nekik a húzó ágazat az a multinacionális vállalatok. Most, hogyha azok ott azt mondják, hogy a mamcsi meg távol-keleti cégek, hogy ez itt most nekünk nem, de kivonulunk, Nyírországot nyugodtan ki lehet húzni a dugót, hogy elsüllyed a Atlanti-óceánba. Azért birka még marad. Elég jól el voltak ők a multinacik odaérkezése előtt is, mint ahogy mi is, de hát ugye ez a leglehetetlenebb forgatókönyv, hogy mi visszatérjünk ilyen holmi szent koronákhoz, meg mezőgazdaság. Jézusom, hülye vagy, meg Horthy Miklós, aki itt pislog a falra. Túrni, hát ugye a Milka az van, hát onnantól azon meg elér az ember. A Svájcban azért a Milkát is azért is megtermelik. De hallgassatok ide, szerintem az Európai Unió nem fog sokáig tartani. Volt egy Szovjetunió, volt egy Jugoszlávia, volt egy Csehszlovákia. Más-más szervezési alapjuk, mondjuk szerintem a... nem. Igazából az EU... Hogy lehet azt megengedni, magyarázz el nekem, mikor nyugaton például a minimális fizetés 1500 euró, és Magyarországon meg Kelet-Európában 3-400 meg 500 euró. Hogy lehet, és olyan árok vannak itt is, mind ott. Ha átmész Ausztriában, meg sokkal sok minden cucc, olcsó mindig. Na, egyébként az EU-t is, ha önzetlenül hozták volna létre, tehát nem lett volna valami hátsó szándék, meg egyáltalán a vezetők nem azért mentek oda, mert kint esik, akkor meg lehetne csinálni, és működne. Csak itt mindegyik úgy van vele, hogy az EU-t egy nagy húsos fazérna tekinti, amit ki akarja szedni a saját kis hasznát, meg olyan törekvéseket valósít meg, amik a többi tagország számára kedvezőtlen, más Franciaország ugye a mezőgazdasági hülyeségeivel. Ezzel a széthúzással, meg azzal a bürokráciával, amit tényleg felépítettek, ami szintén ez a mindenki oda tolong a zsíros ezeres minél többen, a vérszögre gyűl az évad, így nem lehet csinálni. Tehát ezt a fajta tökölődést kontinens méretre kinagyítva, még nagyobb tökölődés lesz belőle. Egyébként én annak idején, amikor ezt az egész EU-buzulást elkezdték, nekem akkoriban volt így a nemzeti érzelmű ébredésem, mert mindenkinek van ez, mindenki átmegy. Tehát aki azt mondja, hogy ő már az anyateje szívta magában mély magyarságot, ez hazudik és zsidó. Meg szerintem az nem olyan hiteles, amikor valakit belenevelnek, nekem nagyon hiteles tud lenni, hogyha rájön valaki a hibájára, az úgy van. Pozitív. Nem, tehát sokkal hitelesebbek azok, akiket a Kossuth téren kint látsz, az Árpádsávhoz zászlóval, és elmondja, hogy igen, basszus, én az SZDSZ egyik alapító tagja voltam, de most itt vagyok és lezárom az utat, mert ez nem az volt, amit én akartam. Ez nekem sokkal hitelesebb, mint az, aki kiáll, és azt mondja, hogy ő már az Oldába is röngen szemmel szúrta ki az ellenséget, és ő mindenkiről most is megmondja, hogy áruló. Ezekről általában kiderül, hogy a leghitványabb emberek. Na szóval az Európai Unióról annyit, hogy én alapvetően miközben az egész EU-zást elkezdték, hogy majd lesz EU így, meg úgy, meg, de ez nem új dolog volt, tehát ezt már 90-es évek elején elkezdték, igazából már rendszerváltás óta ment ez a duma, hogy magyar vagyok, Európába tartok, hogyha emlékeztek, még Ötvös Csöpinek az egyik film epizódjában is előfordult, a Kardos doktor mondogatta mindig, hogy magyar vagyok, Európába tartok, és akkoriban olvastam Horthy Miklós emlékiratait, ami engem végül is ebbe a politikai meggyőződésbe sodort, amiben ma vagyok. Tehát a nagyszerű embernek a világlátása, amit nem véletlenül rejtegetnek ma a közönség elől. Örömmel jelentem egyébként, hogy már folyik ennek a kvázi betiltott könyvnek a szkennelése, és hamarosan elérhető lesz a bombagyáron is, meg a T-bomba torrent megosztón is. Tehát Horthy Miklós írja azt valahol a vége felé az emlékiratainak, hogy nem feltétlenül van szükség Nagy Magyarországra, mint olyanra, amennyiben a Kárpát-medence népeit sikerül egyesíteni bármiféle szövetségben, ami lebontja azokat a gazdasági, illetve kulturális falakat, amelyeket jelenleg a Kisantant által húzott határok jelentenek. És ez így benne van, tehát ezt nem én mondtam, ezt Horthy Miklós, tessék nyugodtan leárulózni őt. Tehát Horthy Miklós hitt abban, hogy nem feltétlenül kell nekünk okvetlenül területi revízió, hanem ezeket az akadályokat kell lebontani, és onnantól teljesen mindegy, hogy a felvidéket felvidéknek hívják, vagy szlovák köztársaságnak, amennyiben ott a magyaroknak nem ütik szét a fejét, ha magyarul szólalnak meg, és nem vámolják szét az árut, ami átmegy a határon, hanem egész egyszerűen simán átsétel a magyar gazda, teszem a szobról Losonci piacra, és ott adja el a tejét, ugyanúgy, mintha itt adná el, akkor működőképes lenne a Kárpát-medence. Mert apró darabokra szabdalva nem működik. Na és ezért voltam én annak idején Európai Unió pártján, és bár a szavazásra nem mentem el, megmondom őszintén, mert addigra már kezdtek kétségeim lenni, és amikor eljutottunk odáig, hogy nem mondjuk meg, mi az az EU. Nem mondjuk meg, hogy miért jó. Nem, a mák az nem lesz betiltva. És disznót is lehet vágni, tessék, megmutatjuk. Ide jött az EU főfőbiztos, és jött magyar disznóvágást tartani, csak előtte elaltatta a malacot, de amúgy minden ugyanúgy van. Mondom, ez nagyon szép és jó, de mi van bizonyos garanciákkal? Mi van ezzel, mi van azzal? És egyáltalán miről van szó? És amikor 2004-ben a csatlakozás megtörtént, én már ellene voltam. Mert akkor már láttam, hogy ez így nem fog működni. És ha megnézzük, az emberek többsége ma már ezt észrevette. És bizony azóta kiderültek dolgok, hogy például a választási törvényt azért módosították, hogy az Európai Uniós népszavazás cson nélkül átmenjen. Bizonyám, ezek is apróságok. Törvényes. Teljesen törvényes. Mert törvényes az, amire azt mondja egy megfelelő hatalom, hogy az. Ha azt mondja, hogy a zsidók a Dunából ülni törvényes, akkor az a törvényes. Az tök mindegy, hogy egyébként nem tetszik, és gusztustalan. Így volt ez az EU-val is. És bizony nem az valósult meg, amit Horthy Miklós fölvázolt, hogy valamiféle területi revízió, vagy egységes Európa, amit nem csak ő, hanem mások is szerettek volna már, nem feltétlenül ebbe a formába, például a szabadkőműveseknek is volt egy ilyen ötletük, hanem bizony az a, hogy is mondjam, nevezem sátánista rémálomnak, ami most így kialakul a világállamnak egy darabja, mert valóban az, hiszen a luciferiánusok, az illuminátusok, akik nem csak a mesékben léteznek, sőt pont azért vannak a mesék, hogy ne nagyon higgyél a kedves hallgató, olvasó, hogy ők vannak, legyen bolond az, aki ezekről hát beszél. Most a Duna TV-n voltam minap egy műsor, hát ott is, tehát tényszerű, hogy léteznek, tehát ez... Léteznek, és pontosan azt csinálják, amit kell, csak annyira hihetetlen, hogy ezt már nem hiszi el az ember. Eszembe jut, csak hogy működik az átlag ember, eszembe jut, talán emlékeztek rá, 2000 körül volt egy fiatal ember, aki besétált először a rendőrségre, aztán a parlament olajügyekkel foglalkozó bizottsága elé, egy marha egyszerű kis nyírségi 19-20 éves srác, és elmondta, hogy neki az apját hogy ölték meg a mafiózók, hogy működik az olajmafia, igazából tőle tudjuk, hogy működik, Pintér Sándor így meg úgy benne volt, aztán elsikasztották az ügyet, sőt az űrge is eltűnt valami börtönmély. Én nem is tudom, hogy miért. Tehát akkor, amikor ő így leírta ezt, hogy itt ez volt, ott az volt, itt ezt szamurájkarddal kaszabolták le, azt lelőtték minden, elolvasta ezt az én nővérem, aki egy iskolatitkár, és ugye az átlagpolgár megtestesítője a szemembe, és elolvasta az első 4-5 oldalt, elkezdte így összehúzogatni a szemöldökét, így, hát ezt azért már nem hiszem el. Mondom, és miért? Hát ez, hogy étterembe bementek, és szamurájkarddal kaszabolták egymást, hát ezt azért már nem hiszem. Miért? Hát, mondom, figyelj, te dolgoztál ilyen helyen. A nővérem korábban pincér volt. Mondom, veled előfordult, az 13. kerületben a Diadém klubba dolgozott a Fáj utcai piac mellett, még fiatal 20 évesként. Mondom, hogy jól emlékszem, te magad mesélted, hogy álltál a pultba, bejött néhány ilyen fekete kabátos ember, megmondták, hogy menj ki a pultból, te kimentél, elővettek géppisztolyokat, és szétlőtték a pultot. Mert tartozott valamivel a tulaj. Szóval igen, ilyen volt. Mondom, és akkor mi olyan hihetetlen, hogy ugyanis szamurájkardat csinálják. Hát nem, ez olyan hihetetlen. És ugyanígy van ez, csak sokkal nagyobb, amikor arról beszélünk, hogy igen, vannak ilyen titkos társaságok, akik erre meg erre törekednek. Mi akadályozza? Egyébként arról, hogy most az EU-t szeretik az emberek, volt egy felmérés, amiben kijött, hogy a Gyurcsány a legkevésbé kedvelt, Gönc King a kedvelt, hát ez röhely. Ott az jött, hogy 51% előnyösnek érzi a csatlakozást, 35% nem, viszont a fideszesek 40%-a szerint hátrányos. Igen, már a fideszesek között azért nagyon sok nemzeti érzelmű van, de most ebben ne is menjünk bele, mert le is járt a műsoridőnk, meg nagyon messzire is. Viszont előadásban volt egy álhírünk, most nem, előzőben volt. Amire nem reagált senki. Elmondtuk, hogy fölrobbant egy zsinagógába egy rakás gázpalack, ezt mi találtuk ki, mert annyira nem volt hír, hogy itt ültem a számítógép előtt, egy fél óra múlva műsor, és nem tudtam mit kitalálni, mondom, írok egy ilyen hírt. Na, volt, aki kommentált is, nem is olvassuk be, beszoptátok, hülyék vagytok. Legalább nézzetek utána, hogy amit beolvasunk, az igaz. Nem hisznek nekünk, ez nem a hiteltelenségünkről szól, tehát a temetünk hitelten neked, ezután se fogunk álhírt beolvasni, csak hogyha majd szólunk előtte, stb. Nem vagytok hülyék, én sem néztem volna utána, én is hinnék nekünk, tessék köldögzsinorként lógni rajtunk, és minden szavunkat elhinni. Ezt akarjuk, mi vagyunk a zsidók. Mellesleg Ron Hubbardnak, a Scientológia Egyház alapítójának volt egy brilliáns húzás, amit azóta is a szientológus oktatásokon beszoktak vetni. Tudom, utáljuk őket, mert ellenség, de tessék csak odafigyelni. Elment előadást tartani mindenféle ilyen magasabb beavatottságú szientológus köröknek szerte Amerikában, ez nem most volt, mert ugye már meghalt az űrge, ez így 60-as, 70-es években. Elmondta, hogy hát kérem szépen így, meg hogy a kozmikus összefüggés, meg az energiák, meg a tetállélek, meg az anyám kínja, hát nem tudjátok mi van benne. És így mondta, lökte nekik a rizsát két órán keresztül, azok meg áhítatosan hallgatták, hogy igen, a nagy Ron Hubbard elmondta nekünk. Majd amikor a végére ért, és megkérdezte, hogy és akkor most mondjátok meg, hogy ti ezt elhiszitek-e. Mondtam, hogy persze, persze, elhisszük. Miért hiszitek el? Hát most mondtad. Azért hiszitek el, mert én mondtam. Ennyire hülyék vagytok? Kamu volt az egész. Csak kíváncsi voltam, hogy tudtok-e gondolkodni. Na, sziasztok! És így kell kezelni mindent, kérem szépen. Na, ez volt a Bombagyár Rádió. Egyébként ezt, aki elmondta nekünk, az a hazai szientológus titkosszolgálat egyébként vezetője. Így van, de ha nem igaz, akkor is nagyon érdekes történet. De igaz a történet. De igaz, igaz. Szóval ez volt a Bombagyár Rádió 57. adása, de lehet, hogy ezt sem lehet elhinni, lehet, hogy az 58. volt, én már nem is tudom. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. A jövő héten pornográfkodunk tovább. Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!